Middernacht, het begin van maandag 28 oktober. Marion Koekoek met het NOS-journaal. De harde wind heeft de afgelopen dag al her en der in het land geleid tot schade. Er vielen bomen of takken op huizen in onder meer Zeist, Glimmen in Groningen en Noordse Schut in Drenthe. Ook in Zuid-Limburg wordt stormschade gemeld. Het KNMI heeft vanwege de storm code oranje afgegeven voor 7 provincies in het noorden en westen van het land. 'S Morgens en 's middags kunnen daar zware windstoten voorkomen. Rond het middaguur waait het hardst en zijn zeer zware windstoten mogelijk, tot 130 km per uur. De ANWB verwacht dat het morgenochtend 2 keer zo druk is als normaal. De NS laat vanwege de storm minder treinen rijden. En ook luchthaven Schiphol houdt rekening met problemen. De KLM schrapt uit voorzorg 42 vluchten naar Europese bestemmingen. In de muziekwereld wordt met veel respect gereageerd op de dood van rockgitarist Lou Reed. John Cale, die met Reed in de Velvet Underground speelde, zegt dat de wereld een goede songwriter en dichter heeft verloren. Voor de band The Cooks was hij een legende en ook The Who betreurt zijn overlijden. Nikki Sixx van Motley Crue bedankt Lou Reed voor alle mooie en donkere teksten en muziek. Reed was als solo-artiest bekend van onder meer Walk on the Wild Side en Perfect Day. Hij overleed gisteren nadat hij een paar maanden geleden een levertransplantatie had gehad. Lou Reed was 71 jaar. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het besluit om veroordeelde ETA-leden vrij te laten. De betoging was gericht tegen een uitspraak van het Europese Hof. Dat oordeelde vorige week dat Spanje de eigen wet heeft overtreden door de straffen van veroordeelde ETA-gevangenen te verlengen terwijl ze nog vastzaten. Het Hof vindt dat ETA-leden dezelfde behandeling moeten krijgen als andere gevangenen. Een van de ETA-leden kwam dinsdag vrij tot woede van de demonstranten. Het weer, de bewolking neemt vannacht toe en vanuit het zuidwesten volgt regen. Morgenochtend neemt de wind toe tot stormkracht 9 of 10 aan zee. In de loop van de dag wordt het droger en 's middags is er ook wat zon en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen naar de voicemail op 06300900. Ik kan dat... 06300909. Ja, maar dat kan toch dan makkelijker? Waarom is dat... Nou, 06300909... Ik zie gewoon niet... Laat het zeggen te doen. Ja. Oké, komt weer. 06300009009. Wat heb je... dat is die voicemail, ja. Nou, bel maar lekker. Goed, Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald, dat weten jullie inmiddels. Dus vertel je na lang onderzoek dat de wolf van Luttelgeest hier is naartoe gelopen en dat er mogelijk meer wolven komen. Maar dat het al nu blijkt dat het dier in Polen al voor zijn raap is geschoten en neergepleurd in Flevoland, zoals de wetenschappers van Altera deden... Huisjes in de zin. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, dit is een eentje die nog nooit langsgekomen. Waarom niet? Arnon Grunberg. Ik denk in een land als Nederland, waar de Partij voor de Dieren serieus wordt genomen en enige aanzien heeft, is de logische consequentie dat we ons overigens laten regeren door een dier. Ja, de grootste sneuneus, aller sneuneus is toch wel Arnon Grunberg. Dagelijks schrijft hij zijn onleesbare stukjes op de voorpagina van de Volkskrant. Hun samenvatting, Nederland is kut, Nederlanders zijn kutter, allemaal fascisten, racisten en domme idioten. En Geert Wilders is Hitler, waar iedereen achteraan rent. Nou ja, in ieder geval, je kent het wel, in ieder geval Grunberg die zit met zijn hoofd zo diep in zijn eigen hol, dat hij alleen nog maar over zijn eigen waarheid kan praten en schrijven. En het wordt tijd voor een heldere geest. Op die plek, want ik ben me dood aan het erger van die Arnon Grunberg. Ja, weet je wat nog het ergste is? Hij stelt zichzelf dat nog listig nog een beetje buiten. Ja. Zodat, hij is weliswaar ook Nederlander, maar dan van een hele exclusieve soort. Hij kijkt van de bovenkant hoe wij dat doen. Nou, wij krioelen de mierenmassa. Ja, want hij is een bovenomgestelde. Want hij is zo intelligent nou. En hij begrijpt het allemaal. Hij kan alleen niet schrijven, dat is dan wel jammer voor een schrijver. Maar hij is schrijver. Nou ja, goed, in ieder geval mocht je luisteren, maar dat zal wel niet, want wij zijn ook van de fascisten. Enorme Johan! Juist. Ah, we gaan verder met de Brabo-neger. Ik wil het even hebben over werken in de horeca. Dat is allemaal leuk, werken met mijn collega's, maar het moet niet te gek worden natuurlijk. Dat was een grappige zinsnede van de Brabo-neger. U kent hem vast wel. Uit Brabant dus, de neger uit Brabant, die grappige dingen zegt over vooral negers. Want het is op, en Brabant. Ja, en Brabant. En de Brabo-negers vindt dat negers niet zou moeten piepen over van alles en nog wat. In ieder geval, de Brabo-neger speelt in een spotje van de FNV en noemt zich daarin de Brabo-neger. En dat mag dus niet, want het is discriminatie. Een neger die zichzelf neger noemt. Het zijn verwarrende tijden, Jan. Met Zwarte Piet. Maar in ieder geval, de Brabo-neger... Het is toch wel een soort held voor ons, geloof ik. Of toch niet? Ik weet het ook eigenlijk niet meer. Ja, waar het een beetje om gaat is... Het is verwarrend. We doen dit even op zo'n Arno Groenbergs. Ja, doe maar. Wij zijn slecht, want wij zijn wit. Dat spreekt vanzelf. Ja, en wij zijn racisten. Ja, nou, natuurlijk. En fascisten. Zeker. En wij zouden het liefst negers willen knechten. Doen we dat niet al? Zeker. Ja. Maar... Nu heb je iemand als de Brabo-neger. Die is zelf een neger. Die is een neger. Aha, dat is lastig. En die noemt zichzelf de Brabo-neger. Maar dat mag hij dus niet van de antidiscriminatiebureaus. Nee, of wat? Hoezo? Nee, wacht even. Nee, maar wat is de neger die zichzelf neger noemt, is ook een racist. Ja. Oké. Okay, nou. Verwarrende tijden, Jan. Dat mag je wel zeggen. Maar in ieder geval de Brabo-neger... Is dan Jan, hè? In ieder geval een neger. Nou, in ieder geval Louis Bontes. Er is geen partijstructuur. Er zijn fracties. Maar er is geen overkoepelend orgaan. Overkoepelend orgaan. Wat alles aan elkaar. Zelf een overkoepelend orgaan. Ik vind het nog één keer. Dat is net die bever uit de Fabeltjeskrant. Er is geen partijstructuur. Ja, er zijn fracties. Maar er is geen overkoepelend orgaan. Een soort paraplu boven. Ja. Wat alles aan elkaar verbindt. Is dat net die bever? Ja. Nou, in ieder geval, er is weer een PVV'er in de Tweede Kamer. Die graag een democratische partij wil. En weer zal die PVV'er er binnen nood aan uitleggen. Omdat de baas van de PVV helemaal geen democratische partij wil. En daarom wordt hij zonder slag of stoot Bontes de Kamer uitgeflikkerd. Jan, leuk geprobeerd, maar weer niet. Gelukt! Ja, wat moet je zeggen? Ik vraag me toch altijd af... Het trieste processie. Nee, maar ik snap best dat je denkt... dat een partij wat democratischer geregeld mag worden. Maar moet je daar dan jaren voor in die partij zitten... voordat je dat doorhebt? Nou, wat ik veel grappiger vind. Waarom heeft hij niet door dat dit een heilloze weg is? Ik bedoel, als je in die partij zit, dan weet je dus dat het erover gaat. En jij dus niet. En dat maar dat heeft hij toch jaren gevreten? Ja, daarom. Dus waarom nu ineens niet meer? Ja, precies. Dat zeg ik. Sukkel. Nou, of er is iets gebeurd, Jan. Of er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd in de persoonlijke sfeer. Dat zou kunnen. Nou, in ieder geval, Louis, als je luistert. Je bent niet alleen een Johan, maar binnenkort ook werkeloos. Ja. Nou, laten we verder gaan, Janus. We gaan verder met Barack Obama. If I want to know what Chancellor Merkel is thinking, I will call Chancellor Merkel. Chancellor Merkel werd daarentegen toch wel degelijk afgeluisterd door Obama. Alleen, hij wist het niet, of zei dat hij niet wist. En als hij het niet wist, is het eigenlijk nog veel erger... want dan weet hij dus niet wat die flikkers van de NSA allemaal uitvoeren. Nou, Merkel is pislink en Obama die kan zich niet eens meer verontschuldigen... want het slaat sowieso nergens meer op. Moeten we zijn Nobelprijs maar afpakken? Eigenlijk. Oh, ja. Sorry Jan, ik nam even een van mijn taartje. We zijn hier in zinvolle dialoog en Jan Roos eet een taartje. Ik zou zeggen... En ik zal je vertellen waarom... Nee Jan, dat moet je niet verklappen. Omdat hij zei dat het pas na 12 kon, want er is iemand juichen. Die gaan we zo vertellen. Okay, nou, Obama is ook een Johan. Hup, klaar. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Fuck. Onze hoofdgast is namens D66 lid van het Europees Parlement... en wil daar heel graag lijsttrekker worden voor de volgende EP-verkiezingen. Net zoals, trouwens, collega Europarlementariër... Jur... Even verhangen in mijn eigen... Ja, in mijn taart. In mijn eigen armpje. Collega Europarlementariër Sophie in het veld. Wie? Dan moet jij het nog een keer herhalen. Sophie in het veld. Ken ik niet. En ze is nog jarig ook. Wie? Ja, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, en om daar even alle verwarring te voorkomen. Sophie in het veld is helemaal niet jarig. Nee. Maar Rietje Schaken is jarig. Want die is hier namelijk vanavond. Kijk bij het luisterhuis. Ja. Kijk, buis, luisteraar. Jij eet taart, ik zeg gekke dingen. Wat is het? Mag je vest naar me open? Welk kruik kom jij, man? Ja! Ja! Ja, super. En laat hetzelfde leven. Leuk. Ja! Ja, lieve kijkbuis, luisteraar. Ja. Jan, met die versie van Hoogburg. Kom eens hier, hoor. Ja. Hij is van die moderne generatie die een fles champagne binnen 12 minuten open heeft te krijgen. Daar ga je, meneertje. Jezus. Godsamme. Zo, hartelijk welkom, Marietje Schaak. Ah, wat leuk dat je op je verjaardag bij ons, bij de echte Janne, komt zitten, zeg. Zeg maar wat terug. Ja, het is wat, jongens. Ja. Wat, dat je jarig bent? Dat ik hier zit op mijn verjaardag, dankjewel. Alsjeblieft, een lekker glaasje shampoo. Ik zet die fles wel bij Jan neer. Nou, nee, jij bent een stukje taart anders eerst even. Ja, zo, ja, zullen we beginnen met het programma? Ja, ja, graag. Oh, daar waren we al begonnen. Hele leuk dat je bent, Marietje Schaak, hier bij de echte Janne. Ja, iedereen loopt te zeiken dat je de hele tijd in het nieuws bent. Dus waarom je hier ook bent. Je bent er niet overal dat het in het nieuws wil. Volgens mij valt het wel mee. Hey, we gaan eerst de actualiteiten doornemen. Daarna gaan we met blokjes beginnen waar jij alles van weet. Als het goed is en zo niet. Ja, dan zullen we het je laten merken ook. Zo. Ja, want zo zijn we bij de echte Janne. Scherp ja, als een... Ja, nee, maar weet je wat het is? Als je zo graag de belangstelling staat, dan moet je ook je dossierkennis op peil hebben, zegt Jan Roos altijd. Dat dacht ik wel, Jan. Dossierkennis. Ja. De D van dossierkennis. Hey, hoe oud ben je gewoon eigenlijk? 35. Meid, wat zie je er nog heerlijk jong uit. En zo slim voor die leeftijd. Kan dat? Zei ik iets leuks? Nee? Nou, het kan verkeerd vallen, maar ook goed. Hey, Lou Reed is dood. Erg, hè? Ja. Zo, weet je wie het is? Weet je wie het is? Oh, okay. Ja, je vindt niet zo heel erg? Nou ja, vervelend voor de omgeving, zullen we maar zeggen. Nou, maar ik had er zelf nog niet heel erg bij stilgestaan. Nee. Nou, wij lazen namelijk het of elke bekende Nederlander er al iets van gevonden heeft. Ja, je moet er... Ik weet niet of dit nou heel goed is voor je campagne. Nee. Om nu zo een beetje lacherig te doen over... Ja, toch wel, laten we zeggen... Oh, wat is het? Een rocklegende. Rocklegende, ja. Een rocklegende. Wel, toch wel. Dus we doen het nog even... Marietje, Lou Reed is dood. Erg, hè? Ja, erg vreselijk. Ja, je hebt al zijn platen. Ja, ja, digitaal. Ja, ja, en wat vond je de beste? Ik heb jongens. Godzijdank. Nou, draaien jullie hem even? Nee, alsjeblieft, dat zei je, dat oude zeikerige gedoe. Nou, dat komt uit de jaren. Oude rocker. Nee, dat is weer niks aan. En we gaan gewoon even dichter bij huis. De peilingen. D66 heeft weer een zetel gewonnen. En op een haar na, want de SP is er eentje gedaald. Zijn jullie de tweede partij van Nederland? Nou, zit jij natuurlijk in Europa? Zou je zeggen dat Den Haag kan bijna schelen, die troep daar. Maar is toch leuk? Ja, D66 gaat goed. Dat is mooi. Ja, hoe kan het nou? Omdat we verantwoordelijkheid nemen op een moment dat dat belangrijk is. En ik denk dat mensen dat zien en daardoor meer vertrouwen krijgen in de politiek. Echt niet. Nee? Ah, ja, dat denk nee, dat is echt gelul. Maar ik vind het prima dat je... Natuurlijk vind ik het leuk dat je partij stijgt. Zou ik ook zijn. Maar vertrouwen in de politiek neemt niet toe. Is alleen maar afgenomen. Ja, maar wat je wel ziet in de peilingen is dat nadat er afspraken zijn gemaakt over de begroting... Ja, over het akkoord. Het akkoord. Ja, dat er toen is gaan stijgen. Ja. Dom eigenlijk. Van wie? Nou, omdat men, de kiezer, helemaal niet zit te wachten op meer lastenverzwaring of op 6 miljard bezuinigen omdat het voor Europa moet. En dan krijgt dat rampenkabinet krijgt het niet voor elkaar met z'n tweeën. Denk je, nou, godzijdank. Weg ermee. En dan komt Pechtold in zijn roversband en die zet een handtekening. En zijn ze alsnog de piel en gaan ze en masse op Pechtold stemmen. Ik snap dat niet. Ik snap het niet. Kijk, niemand vindt bezuinigingen leuk, dat is duidelijk. Nee, en moet je daar niet zijn doen. We het snel over eens. Wat wel belangrijk is dat de overheid ook zijn financiën op orde krijgt. En wat voor D66 belangrijk was, is dat er bijvoorbeeld wel ruimte was voor onderwijs. En daarin werd geïnvesteerd. Ja. Dus er zijn ook mensen blij mee. En ik denk dat het wel belangrijk is, ook op een moment dat het moeilijk is, namelijk dat er bezuinigd moet worden, ja. Dat de politiek verantwoordelijkheid neemt. Zeker. En niet alleen maar tegenover elkaar gaat staan en het land laat wachten op oplossingen. Ja, maar soms neem je verantwoordelijkheid voor dingen waar mensen dan niet helemaal op zitten te wachten. Maar laten we even over het onderwijs hebben. 650 miljoen, hè? Is het schijnt nog niet helemaal gedekt te zijn, hoor ik. Ja, dat is een beetje het probleem, hè? Ja. Want als zeg maar niemand, als er geld overblijft. Stel dat er geld overblijft, hè, van projecten wat niet door is gegaan en dat soort gedoe. Hè, of uitgesteld. Hier, zo'n rugstreeppad. Die, dan kan er een weg niet aangelegd van een worden. Wat? Een rugstreeppad, dus een diertje. Een dier. Dan wordt de weg niet aangelegd. Oh, okay. En als dat geld allemaal overblijft na een jaar, dan is er 650 miljoen over. Misschien, voor onderwijs. Voor onderwijs. En op deze hele wankele basis heeft jouw held, jouw partijleider gezegd, nou vooruit, dan helpen we... Die aardige mensen maar, van maar, ja. Stel dat het niet overblijft, zei Kees Verhoeven. Vorige week. Dan is het gewoon maar extra, zeg maar, in de min. Maar dat kan niet. Want dan krijgen we ruzie met maar de heer Reen. Ja. Kan je ons volgen? Nou, nauwelijks moet ik eerlijk zeggen, maar wat in elk geval... Het hele verhaal van de onderwijs wat binnen is gehaald door D66... daar staat nog, die 650 miljoen is er nog niet. Dus ja, dan wordt de begrotingstekort nog groter als het niet gevonden wordt. En maar goed, daar waren jullie weer tegen. Gewoon maar afwachten anders. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, in Europa hebben we in elk geval meer begroting vrijgemaakt voor Erasmusbeurs en onderwijs, dus dat is mooi. Daar zaten we ook met z'n allen op te wachten. We zijn bijna uit de crisis, kan ik je vertellen. Een kwart van alle hoogopgeleiden in Nederland stemt nu D66. Dat kunnen er nog meer worden, denk ik. Nee, maar waarom scoren jullie zo hoog bij hoogopgeleiden? Ik hoop dat we door de hele maatschappij mensen aanspreken. Dat moet ook onze missie zijn, wat mij betreft. Maar ik ben blij dat mensen onze inhoudelijke plannen en soms ook plannen die minder populair zijn, maar wel nodig zijn, herkennen en daarvoor kiezen. Maar hoogopgeleide, voornamelijk hoogopgeleide kiezen voor jullie. Betekent dat jullie echt een elitaire partij zijn? Ja, of heel slimme dingen bedenken. Of juist echt slimme dingen bedenken, dat mensen denken, ja, ik ben ook slim. Dus dan stem ik daarop. Nou, als je heel slim moet zijn om het te begrijpen, dat kan ook nog. Dat domme mensen die snappen. Nou, ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat mensen die een niet hoge opleiding hebben, dom zijn. Oh ja, D66 in de zaal natuurlijk. Ik discrimineer bijna alle domme mensen. Gezellig een avondje nuance. de meeste mensen die niet hoog opgeleid zijn of laag opgeleid zijn, zeg maar, de mensen die laag opgeleid zijn, zijn niet per definitie de brightest of them all, toch? Ik probeer alleen maar te zoeken. Het spijt me, domme mensen. We gaan die niet doen. Je kan dan moeilijk zeggen, ja, je hebt de LBO gedaan, maar je bent hartstikke slim. Nee, dan ben je toch hartstikke dom? Of hoe zit het nou? Nee, dat ben ik niet met je eens. We gingen het over waarom. Ja, naar de basis. Dit is de basis, mensen. Zijn er mensen, de hoger opgeleiden, zo oververtegenwoordigd in het electoraat van D66? Ik denk dat ze zich herkennen in onze ideeën. En ik vind het ons streven om dat te verbreden en meer mensen in Nederland aan te spreken. Maar waarom zouden lager opgeleiden zich dan in mindere getalen aangetrokken voelen tot jullie? Terwijl ze wel hartstikke slim zijn. Terwijl ze evengoed ook slim zijn. Kunnen ze. Hartstikke slim. Misschien zijn. Nee, wel. Natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk ben je hartstikke slim. Nee. Ja. Dus dat is geen factor, maar laat gewoon even geen zin in een hoger onderwijs. Ja, kan toch. Slimmert. Maar waarom hebben die geen zin in D66? Ja, die slimmert, zonder opleiding. Die zou ik volgende keer uitnodigen en vragen waar ze op stemmen. Alsjeblieft, dat voetvolk willen wij niet in de studio hebben, hoor. Nee. Zo zijn. Ja. Niet? Nee. Oké, laten we een ander onderwerpje gaan. Heb je de Zwarte Pieten-demonstratie nog meegemaakt op het Malieveld? Heb je gehoord? Ik heb erover gehoord, maar ik was er niet bij. Dat is een rare situatie geweest. Ja, wat ik ervan begrepen heb, is op een gegeven moment een mevrouw die stond te protesteren voor een rechtvaardiger Papua, volgens mij. Ja, en tegen de VN? Tegen de VN, want de VN schijnt ook dingen fout te doen in Papua. Of misschien ook dingen niet te doen in Papua. Nou ja, dat zou nog kunnen. In ieder geval, dat vallen daar een hoop slachtoffers. En daar was deze mevrouw tegen, maar die was per ongeluk donker. Gekleurd van huid. En dat was niet per ongeluk, hoor. Nou ja, die was niet per ongeluk. Maar dat was ze. En toen bleken er 600 agressieve Piet-sympathisanten op afgejoekeld te zijn. Ja, die dachten dus, hey, die staat er vast tegen de Zwarte Piet te demonstreren. Een eenmans tegendemonstratie, dachten ze, denk ik. Ja, en die is er toen afgerost en door de politie meegenomen. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg interessant, hè? Maar vind je het niet een beetje radicaliseren, die hele discussie? Nou, ik verbaas me er wel over. Volgens van mij, alle kanten trouwens, hoor. Ja, volgens mij zijn er grotere problemen waar we mee te maken hebben. En dat dan ook de VN zich er nog mee gaat bemoeien. Ik weet niet of het allemaal helpt. Ik zou hopen dat we zelf een oplossing kunnen vinden en gewoon de vrolijkheid kunnen behouden. En als mensen zich gediscrimineerd voelen, dan moet dat in den brede worden aangepakt. Dat lijkt me de kern van de discussie en niet alleen maar over Zwarte Piet. Gaat verder dan ik had verwacht dat het zou kunnen gaan. Nou, ik vind het een beetje hoog oplopen. Maar ja, goed, we willen angels uit stukken vlees trekken. En nu zit er toch, ja, laten we zeggen, iemand die mogelijk straks D66 gaat leiden in Europa. Hoe staat Marietje Schaken in het verhaal? Moet Zwarte Piet afgeschaft worden of niet? Ik vind dat discriminatie en racisme moet worden afgeschaft. Ja, dat vroeg ik ook niet, hè? Maar er is vast een oplossing te vinden waarbij de vrolijkheid van het feest behouden kan worden en mensen zich niet gediscrimineerd voelen. Ja, maar moet Zwarte Piet nou weg of niet? Moet die dus niet meer zwart met oorbellen en rode lippen en een kroeshaar? Er kunnen twee kanten op. Mensen moeten zich ophouden gediscrimineerd te voelen en dan kan worden uitgelegd dat Zwarte Piet niet discrimineert. De vraag was... Ik vraag het toch niet aan jou? Nou, en sinds wanneer is dat een letsel van mij om iets te zeggen? Wat zullen we nou terugkrijgen? Marietje, moet Zwarte Piet Zwarte Piet blijven of niet? We zijn ook allemaal tegen racisme en discriminatie. Ja, en alle vormen van onderdrukking in de hele wereld. Zelfs. Maar moet Zwarte Piet blijven of niet? Ik vind dat mensen het gewoon zelf moeten oplossen. Niet dat daar politieke uitspraken over hoeven komen. Of van de Verenigde Naties allemaal. Zou jij, Marietje, graag als privépersoon nog een Zwarte Piet in je huis dulden? Ja. En ik heb vroeger als kind Zwarte Piet gespeeld voor andere kinderen in de buurt. Vuile racist. Nou ja, dat blijkt in retrospect heel gevoelig geweest te zijn. Ja, maar toen was het gewoon leuk om te doen. En was je toen gewoon, zeg maar, Marietje met smink? Of ging je ook zo praten? Dat vind ik altijd heel raar als mensen dat doen. Nou, dat doe ik. Dat heb ik niet gedaan. Ik was toen gewoon Marietje met smink. Hey, en de Raad van Europa, nu we het toch even over Europa hebben, die hebben een onderzoek gedaan naar heel Nederland. En wij zijn één bak racistisch volk. Wij allemaal tezamen. Ja, niet alleen de Raad van Europa alleen vindt de witte, dat, maar ook Alex Brenningsmeijer vindt het ook. Vind jij ons, het Nederland volk, racistisch? In den beginnen? In de fundamenten van onze zwarte ziel? Nou ja. Ik begrijp wat ik bedoel. Nou, ik vind het op zich wel een teken aan de wand dat de Raad van Europa, wat een hele serieuze organisatie is, hiermee komt. En ook de ombudsman. Dus ik vind het wel goed om daar naar te kijken. En het ging vooral om de toon in de politiek. En in het debat in Nederland, maatschappelijke debat. En ik vind dat we daar niet bagatelliserend over moeten doen. De Raad van Europa heeft een paar dingen gezegd in dat rapport. En een van die dingen is dat ze het vreemd vinden dat Geert Wilders niet is berecht. Dan denk ik bij mijn eigenste ikkie, maar misschien ben ik te dom voor D66, maar waar bemoeit de Raad van Europa zich mee? Want wij hebben een rechtspraak in Nederland. Die heeft zich daarover gebogen. Wilders is vrijgesproken. Ja. En dan gaat de Raad van Europa, een paar koekenbakkers daar zitten, die zeggen van, ja, Nederland had hem toch moeten berechten. Dan denk ik, dat wordt een beetje engig, hè? Vind je niet? Nee, ik vind dat geen gepaste uitspraak. Inderdaad, de rechter heeft gesproken en maar goed, dat is niet de hele strekking van het rapport, volgens mij. Nou, is wel een onderdeel. En een ander onderdeel daarvan is dat de media te veel aandacht geven aan Geert Wilders. Dan denk ik, meer Wilders en zijn PVV staat in de peilingen als de grootste partij in Nederland. En daarbij denk ik dan, zeg maar, in vrijheid en democratie bepaalt een journalist waar hij over wil schrijven. Tuurlijk. Ja of de nee, of over wie hij wil schrijven. Ja, en dan gaat er een stelletje koekenbakkers zeggen, ja, en de media geven te veel aandacht aan de PVV en Geert Wilders. Dan denk ik, ja, maar Jan, waar bemoeien je mee? Nee, maar ik ben het helemaal eens met dat de media in alle vrijheid aandacht moeten besteden aan wie ze willen. Maar ik vind het ook alle vrijheid van een Raad van Europa om dan te zeggen, het valt ons op dat de verhouding zus of zo ligt. Ik bedoel, dan is het ook niet meteen een eindoordeel. Dat is een observatie. En op die basis kun je dan een discussie hebben. Ja, maar kijk, dat is trouwens, is dat die term racisme ineens heel breed heeft getrokken. Onder andere ook omvattende ineens. Hè, slechte behandeling van Oost-Europese werknemers in allerlei. Is ook racisme. Ja, dat is gek, want die zijn bang. Een beetje meegegrepen allemaal. Die begripsverwarring die speelt ook Een rol. Misschien is het dan geen racisme, maar dan kan je wel zeggen dat er sprake is van misschien een vijandige toon of houding tegen mensen die ergens anders vandaan komen. Ja, nou, dat zou al heel wat anders zijn. Hè? Want dan trek je toch een beetje bij een zaak als huidskleur weg. Ik wil niet zeggen dat de Raad van Europa dat niet mag vinden, maar om dat dan zo te noemen. Nee, maar als het breder gaat en niet alleen met huidskleur te maken heeft, dan zou je kunnen zeggen dat het probleem alleen veel omvattender is en niet per se daarmee is opgelost. Maar de Raad van Europa zei niet alleen dat Geert Wilders bijvoorbeeld discriminatie pleegt of racistisch is. Mm-hmm. Maar dat het hele politieke spectrum dat in Nederland in zich heeft. Dan denk ik, dan hebben jullie dat ook. Waarin zijn jullie dat dan? Ja, daar ga ik eens goed over nadenken. Ik kan niet meteen iets bedenken. Nee, maar wacht even. Kijk, want het zou te makkelijk zijn als ze zeggen, ja, die fascisten van Wilders. Nee, ze zeiden het hele politieke spectrum in Nederland is racistisch. Zeiden ze ook dat de media geen politici meer moesten uitnodigen, bijvoorbeeld, of dat nog net niet? Nou, wij mogen alleen maar de PVV geen aandacht meer besteden. Maar dat betekent dus dat binnen D66 is er dus ook een racistische kern. Of blijkbaar kern niet. Maar zit het? Mag je nog heel gemakkelijk van jezelf zeggen dat je dat niet bent? Want in het begin van het antwoord op deze vraag zei je, nou, daar moeten we dan toch heel serieus naar kijken. Maar je zegt ook heel gemakkelijk van, nou, volgens mij, daar moeten we naar kijken. Maar dat speelt bij ons niet zo, heb ik het idee. Nou, ik observeer het niet. En ik wil dat niet wegwuiven. Ik observeer het niet. Maar ik vind het wel. Marietje, zijn wij ook niet een beetje makkelijk tegenwoordig in onszelf overal de schuld? Maar meteen roepen, nou, als iemand het vindt, zal het wel. Een beetje op onszelf aan het pissen overal. Nee, ik vind de Raad van Europa niet iemand. Gewoon iemand die wat roept. Dat is een hele serieuze internationale organisatie. Waarbij wij ook graag rapporten gebruiken als het bijvoorbeeld gaat over gebrek aan persvrijheid in Rusland of in Azerbeidzjan of in landen waar we vinden dat de situatie echt erbarmelijk is. Dus het is wel belangrijk om wat die organisatie doet in het algemeen serieus te nemen. Maar er kan ook wel eens wat tussen zitten wat misschien de plank mislaat. Ik heb het rapport nog niet gelezen. Maar ik wil ook niet meteen mijzelf en mijn partij vrijpleiten van kritiek als het gaat om het hele politieke spectrum. Dus ik vind dat we er serieus naar moeten kijken. Het is een teken aan de wand. We kunnen concluderen dat het misschien niet relevant is. Maar laten we dat doen nadat we het serieus hebben bekeken. Want om nou te bagatelliseren wat racisme en discriminatie kan betekenen, dat vind ik niet zo handig. Ik bedoel, laten we daar eens bij stilstaan. Het is nu toevallig vermengd met die hele Pieten-discussie, wat misschien... Ja, dat is wel grappig, want er gaat heel veel nu door elkaar. Hè? Want dezelfde mensen die zeggen dat Zwarte Piet racistisch is, die willen 30 miljard herstelbetalingen voor slavenarbeid. Denk ik, ja, dan gooi je een paar dingetjes door elkaar heen. Nou, ik vind wel dat er in Nederland een gebrek is aan aandacht voor ons slavernijverleden. En daar hebben heel veel mensen last van. Dat zie je ook in het onderwijs, dat er eigenlijk relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Ja, dat is gek, want dat is een onderdeel van onze geschiedenis. Maar ja, ik kan het moeilijk alles gaan goed zitten maken wat ze 250, 350, 600 jaar geleden hier hebben gedaan. Dat verwacht misschien ook niemand. Nou, ja, ze wel 30 miljard. Dat kunnen die mensen die slaven hebben verhandeld, kunnen dat niet meer opbrengen. Dat moeten wij dan doen. Dan denk ik, ja joh, wat heb ik daar nou mee te maken? Ik vind het heel vervelend hoor dat ooit gebeurd is. Maar ja, dat heb ik nu. Maar dan kunnen wij nog wel even bij de moffen langs gaan, bij de Fransozen, bij de Spanjolen. Wie zijn hier allemaal niet? Weet je, snap je? Ja, maar erkenning van wat er in het verleden is gebeurd, wat niet goed is geweest, dat is vaak heel belangrijk om een volgende stap te zetten. Nee, ik ben voor erkenning. Ja. Het is een walgelijk mensenhandel. Dat is walgelijk. Ja, dat gebeurt nog steeds. Ja, walgelijk. Moet overal verboden worden, maar ik ga er niet voor betalen. Goed, nou, deze positieve noot verlaten we even het eerste blok en gaan we door naar de mening die er toch weer te doet, ook in de herfst. De mening van La Vie, Jan Roos. Ik ben een van die mensen die vanaf het begin al hoofdschuddend naar de Zwarte Piet-discussie kijkt. Ten eerste omdat ik het probleem van Zwarte Piet niet zie. Dat kan natuurlijk omdat er geen probleem is, of omdat ik er met de ogen van een blanke native Dutchman naar kijk. In ieder geval is het vanuit mijn perspectief een nonsensdiscussie. Vanuit de ogen van een aantal donkere mensen en een groep politiek correcte is het een ronduit racistisch fenomeen. Liever gezegd, de Tweede Wereldoorlog is er zonder pardon bijgehaald. Alle blanken haten volgens deze mensen negers. En het liefst zouden wij die zwartjoekels met brandende poken richting katoenvelden jagen. Was zo'n beetje hun geluid. Vrij dramatisch als je bedenkt dat het hier om een kinderfeest gaat, waarbij zo'n beetje alles is verzonnen. Ik heb in ieder geval nog nooit een paard op een dak gezien. Enfin, iemand die op een normale manier kan uitleggen waarom Pieter Baars eens zijn kroeshaar moet afwerpen, ben ik nog niet tegengekomen. Maar dan mijn kamp, de pro-Pieters. Daar is de nuance ook wel redelijk ver te vinden. Iedereen met commentaar op de knecht van Sinterklaas moet het land uit. Is een vieze stinkaap of een NSB'er. Een donkere vrouw werd van het Malieveld gejaagd door een groep doorgedraaide blanken met een pietenmuts op. Ze dachten dat het mensie een anti-piet was. Ze stonden juist tegen de VN te demonstreren, maar ja, zwart. En dus in de ogen van de beute, daar fout. Al 2 weken druipt het haat van beide kanten door onze samenleving. Het gaat gepaard met een misselijkmakende fanatisme waar je bang van wordt. Maar lieve mensen, het gaat hier om een sprookje. Een verzonnen verhaaltje. Net als de crisis blijkbaar, want daar hoor je al 3 weken helemaal niemand meer over. Ja, ja. Mooi. Stukje kwaliteitsradio. Ja, ach, weet je hebt het weer gehoord, hè. D66 zit in het Europees Parlement samen met onder meer de VVD in de Partij voor Europese Liberalen en Democraten, die op zijn beurt weer samenwerkt met de Europese Democratische Partij. En dat is dan in de ALDE, de Alliantie voor Liberalen en Democratie voor Europa. Dat u het even weet als u straks op Marietje Schaken stemt. Hey Marietje, je wil dus lijsttrekker worden. Ja. Die andere die dat ook wil, dat is Sofie in het Veld. Die is al, ik weet niet hoe lang. Hoe lang is die het al? 10 jaar nu. 10 jaar? Nou, bijna 10 jaar. Ja. Zou je wel zeggen dat het tijd wordt voor vernieuwing, toch? Of niet? Nou, kan jij nu alleen nog maar ja zeggen? Ik denk dat er inderdaad ruimte is voor een frisse wind en nieuwe energie. Ja. En wat is het grote verschil tussen jou en haar? Nou, behalve krullen? Dat is 1 verschil. Heel goed. Goed gezien. Die heb ik niet. Nee, we zijn natuurlijk allebei D66'er. Dus inhoudelijk zit je dan niet ver uit elkaar. Maar ik denk dat we op een net andere manier politiek bedrijven. Je zit toch wel ergens uit elkaar, ook inhoudelijk? Ja, valt wel mee. Echt waar? Ja. Nou, daar valt er niks te kiezen. Nou, dan maar over die verschillende stijl. Ja, nou ja, ik vind het in elk geval belangrijk dat we bij de komende verkiezingen nog meer aandacht besteden aan het verbinding zoeken met mensen. Mensen zijn overal waar ik ze spreek. Verbinding zoeken met mensen? Ja. En dat doet Sophie niet? Jawel, maar ik denk dat het ook op een andere manier kan. Ook op een vernieuwende manier, bijvoorbeeld door nieuwe technologie beter in te zetten. Door meer te laten zien van wat we doen in Brussel en in Straatsburg. Mensen vinden het vaak een ver van je bed show. Dat is het ook? Soms ook. Ja, ja. Is het ook gewoon. En ik denk dat het ook onze verantwoordelijkheid is om dat dichtbij te brengen. En hoe dan? Ja. Want ik snap hier werkelijk geen klote van. Nou ja, verbinding maken met mensen. Verbinding maken, dat is inderdaad een beetje lastig te begrijpen. Verbinding maken met mensen op moderne manieren, dat is dan denk ik aan social media. Ja, bijvoorbeeld, maar ook aan open data. Dus om informatie die verzameld is met publiek geld op internet te zetten. En er ook voor te zorgen dat informatie over hoe Europa werkt makkelijker te vinden is. Ik weet niet of jullie wel eens op de website van het Europees Parlement zijn geweest. Nee, ik heb hem wel mede mogelijk gemaakt. Ja, nou, dank je wel daarvoor. Dan die moet dus ook beter. Want die site, ik zoek er wel eens wat op en ik weet goed hoe het Europees Parlement werkt. En dat is voor mij soms moeilijk om dingen te vinden. Dat helpt niet mee. Dus ik vind dat mensen makkelijker inzicht en inspraak moeten krijgen in wat we doen in Europa. Ja. En in de komende verkiezingen staat er veel op het spel. Ik denk dat het belangrijke Europese verkiezingen worden. En er zijn een heleboel partijen die proberen een soort monopolie te claimen op kritiek op het huidige Europa. Ja. En dan ook D66 weg te zetten als kritiekloos op Europa. En is toch ook onzin. Zo? Nee, is het onzin? Absoluut, ja, onzin. Oh, meen je dat nou? Ja, Europa werkt helemaal niet goed op dit moment. Nee, okay. Nou ja goed, als je de D van D66 serieus neemt, dan kan je alleen maar kritisch zijn op Europa, want het is niet democratisch. Het moet veel democratischer, inderdaad. Nee, of je bent democratisch of je bent het niet. Snap je? Het is niet democratisch nu. Nou ja, niet genoeg, nee. Hoe dan ook, zijn in ieder geval, het lijkt er toch veel meer partijen die al dan niet verhuld euroceptisch zijn dan partijen die zeggen, nou, we geloven in de basis nog wel in Europa. Ja. En daar moet iets. Want dat hoor ik jou een beetje zeggen, denk ik. Van, er is toch van alles mis, maar als idee is het heel goed. Ja, absoluut. Ja, kijk, je bent bijna de enige die het toch vindt, toch? Nou, ja. Nou, dat valt wel mee. Moet je maar eens met ondernemers praten. Nederlanders met de open economie, heel erg export afhankelijk, verdienen ons geld in het buitenland. Ja, dat deden wij voor Europa toch ook al? Maar met veel meer barrières. Dus wat het makkelijker maakt, is dat je makkelijker over grenzen zaken kunt doen. Binnen de interne markt bijvoorbeeld. Maar er zijn nog steeds te veel barrières die moeten worden weggenomen. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld digitale economie. Dan is het heel moeilijk om als start-up een product in één keer in heel Europa uit te rollen. Zitten wij hier met veel mensen die wel wat van economie weten. En vrijwel al die mensen die zeggen eigenlijk wel zoiets van ja, die euro bijvoorbeeld. Er is niet echt heel veel bewijs wat ondersteunt dat heel erg veel helpt. En sterker nog, het is misschien wel veel beter om daar dus unilateraal uit te stappen. Nou, dus één voordeel van de euro is dat je geen wisselkoers meer hebt. Nou, en dat was het voordeel van de euro. Dat is ongeveer de strekking van. Dat is een heel groot voordeel van de euro. En het is maar ook het enige. Nee, het is ook een wereldmunt en het zorgt er ook weer voor dat bedrijven makkelijker over grenzen zaken kunnen doen. Nou, het zorgt er ook voor dat er toch heel wat geld van noord naar zuid vloeit en dat die mensen niet kunnen evolueren met hun eigen valuta zoals het vroeger kon. En, ja, maar één rentestand. Er kleven ook. En eigenlijk zeggen dit was een hartstikke leuk idee geweest als er een soort homogeen Europa is, maar dat is er helemaal niet. Dus die heterogene bende die we nou met z'n allen zijn, is het eigenlijk best een heel onhandig instrument. Kost ons ontzettend veel geld enzovoort enzovoort. Nou, het heeft ook veel geld opgeleverd, maar het is inderdaad zo dat het toezicht bijvoorbeeld niet Europees geregeld was. En dat tot heel veel problemen heeft geleid. Dus dat er problemen eigenlijk onzichtbaar waren die in verschillende landen wel speelden. Maar de crisis in de economie in Zuid-Europa heeft echt niet alleen maar met de euro te maken. Het heeft ermee te maken dat de overheidsfinanciën niet op orde waren. Die moeten nu wel komen. En dat het een corrupt zootje is. Ja, corruptie moet ook binnen de kortste keren weg. De grootste problemen daarvan is dat het een corrupt zootje is. Dat de helft van de economie uit zwart geld bestaat. Dat mensen gewoon nooit belasting betalen. Dat zijn grote problemen, inderdaad. Ja, en dat moeten wij nu financieren. Daar heb ik helemaal geen moe zin in. Nee, maar de alternatieven, ik bedoel, niemand heeft daar zin in natuurlijk. Hè? Nou, allemaal problemen het waar. Het alternatief is die gasten eruit kieperen, toch? Nou, als dat voor ons zonder problemen zou zijn, zou dat misschien heel aantrekkelijk zijn, maar dat is niet zo. Dat is ook voor ons een probleem. We zijn aan elkaar verbonden, economisch gezien. Heel veel Nederlandse bedrijven hebben ook veel geld verdiend in de economische groei en stabilisatie van landen in Zuid-Europa. Maar denk je echt, als je bijvoorbeeld tegen Spanje en Italië, dat soort landen zegt van joh, jullie maken een zootje van pleur lekker op je uit onze Unie. Dat ze dan zeggen, ja, dan hoeven we ook geen gouden kaas meer. Ik denk dat ze dat nog steeds importeren. Nee, maar snap je dat er altijd dat verhaal is waar dat gaat? Dan hebben we geen handel meer met elkaar. Die handel blijft toch altijd bestaan? Nee, maar het gaat er niet om of je geen handel meer met elkaar hebt. Nee, maar dat wordt altijd gebruikt als excuus van waar we aan elkaar verbonden zijn. Nee, het is door de handel. Het gaat erom dat er een domino-effect komt wat ook ons raakt. Omdat de euro ook een wereldmunt is. Waardoor als je er één land uit zou zetten of meerdere landen uit zou zetten. Of die zouden eruit gaan, dat vertrouwen in één keer in elkaar dondert. Daarbij zijn er allerlei leningen en andere financiële afspraken die zijn gemaakt in euro's. Nou, je had het net over de devaluatie van de munteenheid. Stel dat een van die landen weer terug zou gaan naar zijn eigen munt en zou devalueren. Wat is dan nog de schuld Nou, maar dat vind ik ook een heel gevaarlijk argument. Want die schuld die wordt nu toch langzamerhand afgeschreven. Dus die betalen ze toch niet terug. Dus ik bedoel, dat is ook niet zo'n probleem. Nou, voor deel wordt daar wel gewoon rente over betaald. En zijn daar hele duidelijke afspraken over. Maar het gaat erom dat we inderdaad ons lot aan elkaar verbonden hebben. Dat we ook een wereldmunt zijn. En dat als je één keer aan één kant begint, een domino-effect krijgt wat een race naar de bodem wordt. En waar wij als Nederland echt als internationale open economie enorm veel gevolgen van zouden vinden. Ik bedoel, niemand vindt het leuk om met de problemen geconfronteerd te worden waar we nu mee worden geconfronteerd. Nee. Maar, dat heeft met dat verbinden te maken. Kijk, weet je wat een beetje een probleem is? Hè? Goede tijden is het nooit gevierd, zeg maar. Dus dat Nederlandse bedrijven in Zuid-Europa goed geld hebben verdiend aan de opkomst van die economieën, dat was toen gewoon prima en werd niet naar gekeken. Maar dat heeft natuurlijk ook bijgedragen aan onze economische groei. En aan het succes van Europa in het geheel. Dus die lotsverbondenheid werkt twee kanten op. Nee, maar begrijp ik al. Maar die lotsverbondenheid, dat is hartstikke leuk en aardig, maar dat is bedacht door de politieke elite. Want niemand heeft ooit ons gevraagd of we ons lot willen verbinden aan Spanje of aan de corrupte Italianen of nog corruptere Grieken. Dat heeft nooit iemand aan mij gevraagd of aan de bevolking gevraagd. Nou, één keer is wel eens iets voorgelegd, dat ging niet helemaal goed. En sindsdien kunnen we het allemaal uitzoeken. Nee, maar het zijn natuurlijk beslissingen door politici die wel gekozen zijn. Ja, hallo. En er zijn een heleboel bedrijven. Ik ga geen Godwin erin gooien, hoor. Maar er zijn wel meer mensen politiek gekozen en gingen daarna dingen doen die het volk niet helemaal wilde hebben. Dat is toch niet. Je kan toch moeilijk zeggen, ja, we hebben toen op Wim Kok gestemd en die heeft ons zomaar de EU ingerommeld. Ja, maar we hebben wel op hem gestemd. Ja, zo werkt het toch niet? Dit zijn toch hele grote beslissingen, moet je toch voorleggen aan je bevolking helemaal. Als je groot. Nou, laten we het zo, zeggen. Wat mij toch door het hoofd speelt, is van als je nou zegt, God, wat we nu het zeggen, is een soort defensief gepraat. Ja, we kunnen niet anders. Maar sta je theoretisch met volle overgave achter de Unie en die euro? Ja, want wat je zegt, we kunnen niet anders, is vrees ik waar. Ik bedoel, ik geloof echt dat we in de wereld waarin we nu leven, waarin opkomende economieën, opkomende politieke spelers, zoals China, zoals India, zoals Brazilië. Ja, die hebben allemaal opkomende economieën en Europa stort in elkaar. Ze zijn lekker aan elkaar verbonden, maar het gaat niet goed. Nou, we moeten samen zorgen dat we een concurrerende kenniseconomie hebben en dat we op het wereldtoneel kunnen meeconcurreren. En echt 28 landen afzonderlijk, zelfs de grote spelers zoals Duitsland of Engeland, kunnen dat niet meer alleen in de wereld waarin we leven. Maar concurrerende kenniseconomie, er zitten allemaal landen bij, kunnen ze reizen nog op met paard en wagen, joh. Nou, zo erg snel ook weer niet. Nou, ik weet niet of je wel eens in Polen bent geweest. Is dat waarom je Europa wil? Is dat de toekomstvisie die er dan weliswaar nu nog niet is? Maar deel daarvan is er, het is nog niet af. En ik denk dat we door samenwerking en het wegnemen van barrières onder ons, dus de interne markt verbeteren, een digitale interne markt bouwen, zorgen voor samenwerking op het gebied van defensie. Als je nu bijvoorbeeld kijkt dat in elk Europees land heel veel wordt bezuinigd op defensie, dan leidt dat ertoe dat bijna geen enkel Europees land eigen capaciteit heeft. We hebben een relatief kleine operatie gehad in Libië, waar we Amerikaans materieel voor nodig hadden. Maar in Mali precies hetzelfde. Dat is al sinds de Tweede Wereldoorlog zo. Wij doen helemaal geen moer in Europa aan defensie, omdat de Amerikanen ons altijd helpen. Waar we daarnaast ook nog een keer een soort van hekel aan moeten hebben, geloof ik. Maar door de Amerikaanse atoomparaplu hebben we hier nooit meer een moer gedaan. We konden hier lekker de hippie uithangen. En dat kan nog steeds. Nou, ze kan ons toch wel helpen. Amerikanen hebben heel duidelijk aangegeven dat ze stap terugnemen rol. Dat komt omdat wij een paar lethargische hippies zijn geworden. Die denken ook, we zoeken nou eens even lekker uit. Daar in Europa doen ze geen moer. En nu gaan we met elkaar samenwerken. Dat wordt toch ook niks? Ja, dat gaat in NAVO heel erg goed. En dat kun je in Europees verband prima doen. In NAVO gaat het helemaal niet goed. Dan werken we al samen. Dus we vertrouwen elkaar in principe om samen verantwoordelijkheid te nemen. Ja, maar heel vaak kunnen we niks uitrichten, omdat allemaal landen dwars gaan liggen. Dat is een probleem. En dat is een groeipijn van het werken naar een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Nee, maar dan moet je toch namelijk hebben dat iedereen alle neuzen naar dezelfde kant op staan. En dat is dus ook direct het probleem van de NAVO en het probleem van de EU. Dat niet het geval is. Omdat je nou ook met zoveel mensen tegelijk bent. Maar goed. Nou, en omdat je nu veto's hebt van landen. Dus als één land er geen zin in heeft, dan legt het de hele boel plat. Ja, precies. Dus ik denk dat we misschien zo dadelijk even verder moeten hebben over hoe ver die integratie dan wel moet gaan voordat het kan werken. Maar nu hebben we even andere zaken onder ons hoofd. En wel de volgende. Je denkt soms dat je van hem af bent, maar hij is weer terug. De vleesig geworden najaarstorm, de wervelwind van de weersvoorspelling, de vrijheidsstrijder onder de meteorologen en de Dalai Lama van de hongerwinter. Jan, we hebben een verrassing voor jou. Aan de lijn, niemand minder dan Mark Putto. Jan, goedenavond. Putto! Hoe is het? Nou, goed. Jeetje, wat hebben we jou lang niet gesproken, vriend. Of, ja, lang, hè? Voormalig vriend was het, hè? Want volgens mij heb je het uitgemaakt. Ja, eigenlijk wel, hè. Ik heb een uitzending heb ik niks lopen tetteren. Ja. Jammer, hè? Ja, dat was een beetje jammer. Maar Putto, we hebben je niet voor niks aan de lijn. Want we gaan met z'n allen extreem naar de kloten, als het goed is. Ja, dat mag. Als je dat wilt, mag dat. Nee, ik bedoel qua weder. Want het schijnt heel erg te stormen. En te waaien ook in de herfst. Dat schijnt heel raar te zijn. Klopt. Zijn wij, de vraag is eigenlijk, zijn wij er dinsdag nog? Ja, dinsdag. Dinsdag was het al een beetje duidelijk eigenlijk. En nou goed, vrijdag natuurlijk even bij de collega's op Nederland 3 verteld. Het is jammer dat hij, laten we hem er niet over uitweiden. Maar goed, het gaat flink tekeer natuurlijk. Engeland, echt een ongelofelijke storm, 150 km per uur, ook richting Nederland. Zo! En dan moet je nagaan, morgenmiddag, laat ik zeggen aan het einde van de ochtend, boven de Waddeneilanden kan toch enige tijd windkracht 11 optreden. En dat is lang geleden. Nou, dat is lang geleden ook. Ja, en het is 82, hè, geloof ik. Nee. 76. Nee, 2002. Oh, dat valt wel mee dan. Maar dat is toch 11 jaar geleden, nietwaar? Ja, dat klopt. Maar zit daar een sinistere klimaatverandering onder? Of aan ten grondslag? Nee, absoluut niet. Kijk, het opvallende was dat eigenlijk de afgelopen 10 tot 15 jaar de stormfrequentie, dat is een mooi woord, dat die eigenlijk heel weinig was. Dus de afgelopen jaren heeft het nauwelijks gestormd. En ik zag trouwens, het is wel even leuk om op te merken, die nieuwe weerman van de NOS, hij heet Munneke, Peter Munneke, als ik het niet vergis. Ik heb geen idee, Putto. Oh, je hebt geen eens een idee. Nee. Maar goed, die nieuwe weerman, die kwam met een artikel bij de NOS, dat de stormfrequentie, of nou, hij kwam met een artikel dat ik begrijp zo langzamerhand wel dat we je nou niet zo heel vaak meer bellen. Nee. Het ging even over een storm, joh. Luister, ik moet even vertellen, het is wel even leuk. Oh. Dat het in de zomerperiode eigenlijk heel weinig stormt. En daar had hij dan een verklaring voor. Maar laat het nou net zo zijn dat juist in de afgelopen jaren het juist in de zomerperiode een paar keer tot storm is gekomen. Jeetje. Dat is wel heel merkwaardig. Ja, heel merkwaardig. Goed, luister eens, wil jij soms even zeggen dat alle andere meteorologen klootviolen zijn en doe jij niet? Of? Doe dat niet. Ik wil graag over de storm hebben. Oh, en nu heb ik het over Putto's ruzies. Ja. Ze hebben het maar gehad. Nee, we hebben het nu wel gehad. Oh. Maar die storm, hoe erg wordt het morgen? In de ochtendperiode, laat ik het even kort samenvatten dan. In de ochtendperiode, laten we zeggen, tussen 7 en 9. Dat betekent dat de ochtendspits er ook zeker mee te maken gaat krijgen. Hé, hey, Putto. Als je nou toch auto kunt rijden, dan kan je toch ook auto rijden met een beetje wind. Ik vind het altijd zo'n belachelijk gedoe dat als er hier 3 druppels verdomme regen vallen en er staat een buitje, dat iedereen weer, ik kan er nu al kwaad om worden. Nee, maar Jan, moet je luisteren. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Het gaat nu onweer, kabouter. Maar je zit er helemaal naast, joh, met je onweergeluid. Zet het eens uit, joh. Met die, laten we even nog zeggen, in de ochtendspits en ook zo aan het begin van de middag. Nou, toch, ik heb het gezegd. Ja, je hebt nog niks gezegd. 11, aan de kust, windstoten 130, 140 km per uur. Ja, dat is niet mooi, hè? Dus als je een vrachtwagen hebt met veel klapperend zeildoek, blijf lekker thuis. En laat die mensen die gewoon met een autootje naar hun werk moeten er even rustig door. Klopt, maar inderdaad, aanhangwagens, et cetera, die kunnen gewoon van de weg waaien. Ja, maar welke mafjurk gaat er op windkracht 11 met een aanhangwagen rijden? Hey Putto, komt er 11 steden toch van de winter? Nou, dat is leuk. Laat ik nou even een bruggetje maken naar de winterprognose. Want op mijn site weerprimeur.nl is nu op dit moment. Wacht, kun je heel moeilijk verstaan. Wacht. Dus ik zou zeggen, bellen. Bellen. Maar wacht even, het is toch weer tijd voor de jaarlijkse wintervoorspelling? Ja, dat is nu. Die staat er nu op. Die staat er nu op. Kost dat, om het even te kijken? Nou, niet. Nou, geef even een hint. Een hint? Van die winter. Ik verstond helemaal niks. Een hinter. Oké, de winter. Ik zal een hint geven. Goed. Nou, we gaan toch weer afstevenen op een... ik durf het bijna niet te zeggen, Jan. Niet weer een koude winter, hè? Mag ik hopen. Ach, potverdorie. Ja, laat het nou wel zo zijn. Ja, hoe kan dat nou toch iedere keer? De boel zou toch opwarmen? Zou het toch nooit meer winter krijgen? Nee, maar goed, er is natuurlijk een trend gezet de afgelopen pakweg 5 jaar... naar steeds in ieder geval relatief koude winters. En ik denk zelfs dat we wel eens de klapper zouden kunnen gaan maken. Klapper! Van de eeuw of van het jaar? Van de... Wat? Van wat? Ja, de klapper. Hoe heet dat ook alweer, Veronica? De klapper van de... Oké. Nee. Nou, Putto, fantastisch. Ontzettend bedankt. Allemaal naar weerprimeur.nl als je wil weten hoe het weer over 2,5 jaar is. En Mark, hartstikke bedankt dat je erbij was weer voor ons. Ja, zet hem dat winter, die winter heel even uit. Want dat, ja. Dus heel even. Echte jammer. Zo zeg, dat was mooi. Zeg maar, Marietje Schaken die gelooft in Europa. En wij vinden dat dan ook ontzettend lief en ontzettend dapper ervan. En we gaan nog even met hem verder praten. Want waarom ook niet? Ja, je bent er nu toch? Ja, en jarig. Zeg, en weet je wat is? Kabouter. Wat is? En jarig. Jongen, die is traag. En wat nou het ding is, ik dacht even, we zitten in die abstracties met die EU en zo. En zij zegt van wel en wij zeggen van niet. Maar misschien moet Marietje ook het even vertellen. Wat nou die afgelopen periode heeft zich natuurlijk sterk gemaakt voor dingen. Nou, wat is er allemaal gelukt? Ja, maar je doet net of ik dan nog kan zeggen of we dat moeten doen, ja of nee? Nee. Nou, dat is allemaal... Nee, maar ik dacht, kom, maak dan maar even reclame voor het fenomeen. Want dat is toch ook een beetje het probleem. Ze zit hier toch niet om reclame te maken voor fenomenen? Nee, maar ik ga geen reclame maken, maar ik wil graag een paar dingen vertellen die gelukt zijn. Ja, nou, één ding waar heel veel mensen... Maken? Nou, anders doen jullie dat zo. Ja. Maar één van de dingen waar heel veel mensen in Nederland, in de hele Europese Unie zich zorgen over maakten, was het ACTA-verdrag. Kunnen jullie nog herinneren? Ja, toen wilde die Jenke wilde bij ons toch alle gegevens zien koekeloeren. Was dat iets anders? Als die piraterij toestand. Precies. Ja, en internet blokkades privacy. Toch? Privacy werkt. Nou, het ging er vooral om dat film- en muziekbedrijven uit Amerika niet wilden dat er gedownload kon worden zonder dat er was afgedragen. En er zijn eigenlijk weinig manieren waarop je kan kijken of wat mensen doen dan te kijken naar hoe ze op internet surfen. Dus daar waren heel veel zorgen over internetvrijheid. Ja. Dat was een handelsverdrag waar het Europese parlement dan ja of nee tegen moet zeggen. En ik was daar al lang tegen, maar dat is ook gelukt om dat verdrag van tafel te krijgen. En daar merk je dus echt dat niet alleen beslissingen worden genomen die mensen raken, maar er ook bijvoorbeeld 2,5 miljoen mensen een handtekening hebben gezet op een petitie tegen ACTA. Die hebben ingediend bij het Europees Parlement. Nog een heleboel andere acties hebben genomen. Gedemonstreerd op straat. Gezegd hebben wat ze wilden. En dit is een heel concreet voorbeeld van hoe het Europees Parlement voor meer digitale vrijheid heeft gezorgd. Ik heb zelf een initiatief genomen, een ander initiatief, om digitale vrijheid ook in het buitenlandbeleid te verankeren. Dus om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar over cybersecurity gaat, maar ook over vrijheid van mensen. Dat we ontwikkelingsgeld in kunnen zetten om via nieuwe technologie meer transparantie en democratie voor elkaar te krijgen. Dat we mensenrechtenprogramma's meer rekening laten houden met de rol die technologie speelt, enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn concrete voorbeelden. Maar ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met het handelsverdrag wat uitonderhandeld wordt tussen de Verenigde Staten en Europa. Dat gaat om heel veel geld. Er wordt heel veel gehandeld en geïnvesteerd tussen Europa en Amerika. En er zijn nog steeds een heleboel barrières. Dus regeltjes die onnodig zijn, die in de tijd zo zijn ontwikkeld. Hele grote verschillen in standaarden, waardoor we elkaar eigenlijk niet goed begrijpen en minder makkelijk zaken kunnen doen. Mag ik vragen? Dus het lijkt allemaal een beetje... Je zou toch zeggen dat het grote doel van Europa is in ieder geval een bundeling van machten. Ja. Dus ook als je nou met die Amerikanen om tafel gaat over zo'n handelsverdrag. Dat is lekker dat je dat als Europa doet. Dat snap ik nou ook nog wel. Want dan zeg je nou, jullie zijn een grote economie. Wij zijn nog een veel grotere economie. Dus nu ga je maar eens luisteren naar ons. Helemaal goed. En dan hoor ik je praten. En dan maar we zijn helemaal geen grotere economie. Nee, maar dan hoor ik je praten, en dan hoor zijn je praten we wel. Over kleine... Groter dan Amerika. Ja, 500 miljoen consumenten versus 300 miljoen dossier in Amerika. Dossierkennis, Jan. Ja, dossierkennis, Jan. En qua geld hebben we dan over? Zijn we daar ook dan groter? Ja. Oh, ongelooflijk zeg. Nee, maar nee, omdat ze ons niet serieus nemen. Dat, is dan dat bedoel ik. Dus waar bundelt zich die... Want idealiter is dat dus prachtig. Hè? We noemen dat defensie voordat we naar Putto gingen. Nou, daar zou je zeggen, prachtig als je dat geïntegreerde defensie... Maar dat hebben we helemaal niet, want we kunnen geen deukende bakje boter schieten. We hebben nu die handelstoestand. Maar als Europa lukt het ons dan toch kennelijk niet... om die Amerikanen in een hoek te zetten en te zeggen... Nou, wat Jan wil zeggen is dat als het gaat om het afluisterschandaal, we zijn wel groot, ja, maar we kunnen niks. Of bedoel je het om de handelsafspraken? Ja, gewoon sowieso. We slagen er maar niet in om als Europa dat ideaal... de grote beslissingen, de grote onderhandelingen op gang te krijgen. Op het gebied van handel doen we dat al. Dus op het gebied van handel is Europa een speler... en onderhandelt de Europese Commissie namens de hele Europese Unie... en controleert het Europees Parlement die onderhandelingen... en moet daarmee instemmen of kan dat afkeuren. Dus daarmee zijn de checks en balances... dus de controle op de macht op dit moment georganiseerd. Maar dat is niet op alle gebieden zo... en ook niet overal goed genoeg. En ik ben het met je eens... Als het zo is, even terug. We horen inderdaad de opkomende grote nieuwe economieën. De India's, ja. De China's, de Braziliërs. Daar gaat het allemaal heel goed. Maar zoals Jan net terecht opmerkt, bij ons niet zo heel erg. Dus het wil toch kennelijk nog niet in ons voordeel werken... die Europese economische eenheid die we dan zijn. Ja, maar het punt is dat wij hier moeten nivelleren met het zuiden. En dat hebben zij dus niet, want zij zijn één land. Ja, sorry. Dat is wel wat. Nee, maar kijk, dat er een crisis is, is ontzettend vervelend voor iedereen. Dat daar geen adequate politieke reactie en daadkracht op is gevolgd vanuit Europa... is ook een groot probleem. Maar we zijn nog steeds een van de rijkste gebieden ter wereld... en hebben de hoogste kwaliteit van leven, ook op het gebied van vrijheden. Dat willen we graag zo houden. Ja. Dat betekent dat de crisis moet worden opgelost... en dat we onze concurrentiepositie moeten verbeteren. Hoe verbeter je concurrentiepositie? Door barrières die er zijn, dus bureaucratische rompslomp... verschillen in consumentenbescherming, in regels voor bedrijven... dus dat je in het ene land wel iets mag, in het andere land niet iets mag... door dat allemaal gelijk te trekken. Doordat je één economische zone wordt, dus een geïntegreerde markt... waardoor je goedkoper... kan werken, meer winst kan maken en dus beter kunt concurreren. Je doet het ook door in die handelsafspraken ervoor te zorgen dat je je export bevordert, maar dat je ook volgens regels speelt. Kijk, er is nu ook al handel en investeringen, bijvoorbeeld van Chinezen in Europa en van Europeanen in China. Alleen er is nog een gebrek aan regels. Dus dat betekent dat er soms willekeurige regels worden toegepast. Maar Marietje, dat er geen garanties zijn voor milieu en mensenrechten. En dat willen we nu bijvoorbeeld vastleggen in een verdrag. Dus er zijn allerlei veranderingen in de wereld die vragen om een Europese aanpak. Dat wil niet zeggen dat elke Europese aanpak goed is. Maar dat je Europese dingen afspreekt in de wereld waarin we leven, vind ik evident. Maar Marietje, als je zegt van we moeten één handelsgebied zijn, hè, gaat over geld verdienen toch? Mm-hmm. Als er iets ongelooflijk belangrijk is met geld verdienen, is het efficiëntie en snelheid. Ja. Ja, dat is Europa allebei niet. Jullie zijn zo traag als dikke stront. Dus het is zo'n log orgaan dat als dat zich met de handel gaat bemoeien... en met de economie gaat bemoeien en met business gaat bemoeien... dan vertraagt dat de hele situatie. Dat is wel een groot probleem, neem ik aan. Ja, en het daarbij komt nog eens een keer, denk ik, dat om je in aanvulling erop... dat je als je als één blok wilt handelen... dan zul je ook één blok moeten zijn in plaats van 28 blokjes. Exact. Maar ja, daar werken we naartoe. Dus dat is niet van één op de andere dag gebeurd. Dat gaat soms heel stroef. Wat mij betreft kunnen een heleboel processen in Europa ook veel sneller. En daar werken we ook aan. Die bureaucratische rompslomp moet ook naar beneden. Maar het zal ook niet verbazen dat als mensen inspraak willen hebben... dus dat ze eerst op de hoogte worden gesteld van welke... Inspraak? Ja. We hebben toch allemaal geen inspraak? Jawel. Ja, die verkiezingen. Dat is nee, in verkiezingen, maar je hebt ook heel concreet op allerlei dossiers. Dus bijvoorbeeld als er een digitale interne markt wordt voorgesteld, wat echt de hoogste tijd is, dan wordt er een consultatie geopend, zo heet dat. En dan kun je zeggen van, nou, ik wil graag het auteursrecht hervormen en dat moet dan zo. Of ik wil graag dat de BTW op boeken en op e-books gelijk wordt gesteld. Dus er zijn inspraakprocedures. Evengoed is het zo dat je, als er een resolutie in het Europees Parlement voor ligt, dat wij vaak e-mails van mensen krijgen of vragen als ik naar bijeenkomsten ga in Nederland over hoe iets zit. Dus het kost even tijd om te zeggen, dit ligt voor, wat vinden jullie ervan? Dan wil ik met experts praten, dan wil ik met mensen praten. Dan stellen mensen mij op de hoogte als volksvertegenwoordiger van wat zij graag willen. Dus het is nu eenmaal zo dat democratische besluitvorming niet altijd razendsnel kan gaan. Nee, dat is soms frustrerend, maar dat kost Het kost soms gewoon echt even tijd. Het komt natuurlijk gewoon omdat er 28 nationale parlementen moeten worden geconstateerd eigenlijk bij elk wisselwasje. En dat, als je dat dus niet wilt, dan moet je dus verder in de federalisering van Europa. Dus nee, wat belangrijk is, is dat mensen meer inspraak krijgen. En dat krijgen ze bijvoorbeeld als het Europees Parlement beter die controlerende rol kan uitvoeren. Maar mensen, wie bedoel je met mensen? Mensen zoals jullie, Janne en nee, ik. Maar de Europese bevolking wil dit helemaal niet. Dus als jullie slim zijn, ga je helemaal die inspraak niet vergroten. Zijn nou echt alle Europeanen het met elkaar eens en met jou eens? Ik denk, en daarom durven jullie ook echt serieus ook geen aan de bevolking te vragen wat ze ervan vinden, dat als Europa in elk Europees land gewoon weer gaan voorleggen aan de bevolking, wat willen jullie ja of nee, wat vinden jullie ja of nee, dat een vernietigende uitslag wordt. Daar ben ik van overtuigd. Dat weet je toch maar, zelf ook. We hebben dit toch ooit gehad. Dat zogenaamde, dat heette toen nog Europese grondwet, wat niet zo precies een Europese grondwet was. Maar dat is toch ooit voorgelegd? Dat zei 65% of zo, zei alsjeblieft niet. Nou, dus sowieso niet 100%, maar ik ben het met je eens. Hallo. Dus sowieso zeker dik meer dan de helft. Nee, maar dat is ook een groot probleem. Maar ik denk dat het abstractieniveau wat mensen ervaren als ze denken aan Europa in de weg staat. Maar dat het idee van makkelijker zaken doen, concurreren in de wereld, stevig staan op het wereldtoneel, diplomatiek, politiek, militair, voor heel veel mensen vanzelfsprekend is. Als je kijkt naar peilingen of onderzoeken, dan willen mensen bijvoorbeeld dat er Europees wordt gewerkt aan het respect voor mensenrechten en ook het verdedigen van mensenrechten in de rest van de wereld. Dus er zijn verwachtingen. Waarom denk jij dat jullie als Europa, zeg ik dan maar even, er zo slecht in slagen om iets wat kennelijk zo overduidelijk vol met voordelen zit aan de mensen te verkopen? Nou kijk, Europa wordt samengesteld uit een heleboel spelers. Ja. Je hebt de ministers van lidstaten die vaak niet helemaal helder zijn over wat ze nou hebben afgesproken als ze in een raad bij elkaar komen. Dus soms heel stoer doen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, ja, van nou, we gaan dit of dat doen. Daar en vervolgens Rutte. Gewoon. We hebben gewoon over Rutte, want die doet een soort Europees kritisch verhaaltje in de Tweede Kamer, maar hij tekent overal voor in Europa. Ja, en ook de Straatsburg vindt iedereen heel erg vervelend. Deze regering zet er niet op in om dat af te schaffen. Er wordt heel hard op de borst geslagen over het regelen van een korting voor Nederland van 1 miljard. Maar dat er nog steeds 40% van de Europese begroting naar landbouwsubsidies gaat en niet geïnvesteerd wordt in de kenniseconomie. Niet in het breedband van nota bene de plannen van VVD-eurocommissaris Kroes. Met andere woorden, in de economie van gisteren en niet de economie van morgen. Is te weinig onderdeel van de discussie. Het gaat heel vaak over geld en niet over inhoud. En ik vind dat onverantwoord. Dus dat is een reden waarom mensen denken, er klopt hier iets niet. We verliezen dat. Daar zullen we hard aan moeten werken. Ik doe dat in elk geval door zoveel mogelijk informatie te delen. Ook te laten zien wat we doen. Dus op mijn website staat echt bijna alles wat ik de afgelopen 4,5 jaar heb gedaan. Ik probeer sociale media zo goed mogelijk te gebruiken. En ik heb ook voorbeelden van waar Europa dus heel concreet werd voor mensen, opeens heel dichtbij kwam. En waarin het eigenlijk ingekleurd werd in plaats van een abstract gegeven van afspraken tussen allerlei lidstaten en nog eens een keer de commissie. Heel erg het gevoel namelijk dat het een soort van strijd is tussen idealisten zoals jij. Dus mogen we Marietje een idealist noemen? Ja, ook wel, hè? Je doet maar wat je wil. Nou, dankjewel. Hè. Straks word je weer boos op me. Ik zie mezelf eigenlijk meer als een realist. Dat is het grappige drama. Nou. Ja, maar dat zeggen heel veel idealisten. Hè? Ja, dat zal. Hey, je had het ook over Europa naar buiten. Dus dan met elkaar naar buiten. En dan gaat het op een gegeven moment over om misschien een EU-ambassade in Iran te openen. Ja. En daar ben je voorstander van. Ja. Iran is een verderfelijk regime. Hè? Daar zijn we over eens, toch? Ja. Waarom zou je nou dat cadeautje geven? Want daarmee zeg je, wij accepteren dit hoe dat hier aan toe gaat. En doe maar lekker, hang maar lekker homo's op. Nou, dat is niet hoe ambassades werken. Nou ja, ik kan me heel erg goed herinneren dat er hele nare landen zijn. Ik noem Noord-Korea, wat dan ook. Daar ga je geen ambassade openen, omdat je daarmee dus zegt, we legitimeren het regime. En kijk, het regime in Iran, zeker het vorige regime in Iran, heeft er heel lang voor gekozen om zichzelf te isoleren. Ja. Dus het lijkt dan misschien alsof wij heel stoer zouden doen door geen ambassade te openen. Maar eigenlijk beloon je daar alleen maar de hardliners mee die Iran willen afsluiten van de rest van de wereld. Die de mensen willen afsluiten van vrije gedachten, andere informatie. Dus zo'n diplomatieke vertegenwoordiging moet niet geïnterpreteerd worden als een beloning. Maar juist als een teken dat we niet alleen mooie woorden willen horen. Want er is inmiddels een nieuwe president in Iran. Maar dat we daar ook echt daden van verwachten. En dat we een vinger aan de pols houden. En dat zeker... dan vanuit Europa. Sorry, het is bijna 1 uur. We moeten even naar het nieuws, Marietje. Ja. En we gaan zo verder praten. Want boeiend. Tot zo. Ja, bij de echte Jan. Tot zo. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De harde wind heeft de afgelopen dag al her en der in het land geleid tot schade. Er vielen bomen of takken op huizen in onder meer Zeist, Glimmen in Groningen en Noordse Schut in Drenthe. Ook in Zuid-Limburg wordt stormschade gemeld. Het KNMI heeft vanwege de storm code oranje afgegeven voor 7 provincies in het noorden en westen van het land. Rond het middaguur waait het hardst en zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 130 km per uur. De ANWB verwacht dat het morgenochtend 2 keer zo druk is als normaal. De NS laat vanwege de storm minder treinen rijden en ook luchthaven Schiphol heeft maatregelen genomen. De KLM schrapt uit voorzorg 42 vluchten naar Europese bestemmingen. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC heeft een Amerikaanse toerist vrijgelaten die sinds juni werd gegijzeld. Hij was de enige buitenlander in handen van de communistische rebellen. Hij werd in gijzeling genomen toen hij lopend door het oerwoud op weg was naar een plaats bij de Venezolaanse grens. De FARC dacht dat de man een spion was, onder meer omdat hij vroeger militair was geweest. Later maakten ze bekend dat ze hem toch meer zien als argeloze avonturier. Hij werd vrijgelaten als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Die moeten een einde maken aan de strijd die al tientallen jaren duurt. Fleetwood Mac heeft zijn wereldtournee afgebroken. De medeoprichter John McVie is kanker vastgesteld, heeft de band via Facebook laten weten. Gisteravond trad de band nog op in Ziggo Dome in Amsterdam. Het was een extra concert in Nederland na het succesvolle optreden van 7 oktober. De Brits-Amerikaanse band rondde met het optreden in Amsterdam de reeks concerten af in Europa en stond op het punt om 14 optredens te doen in Australië en Nieuw-Zeeland. Het weer in het hele land is vannacht kans op zware windstoten. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In de ochtend neemt de wind toe tot stormkracht 9 of 10 aan zee. In de loop van de dag wordt het droger en 's middags is er ook wat zon. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan Roos of Boont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je als het goed is op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt ook bellen, maar je krijgt wel de voicemail 06-3000-9009. Oftewel 3000-9009. Ja, maar die Schaak is onze hoofdgast. En nog ook jarig ook. En we wensen haar nog vele jaren. En een waardevol kwartiertje hier bij de Echte Janne. Wat is het niet leuk? 35 jaar oud. Is het niet schattig? En nou opbouwen! We hadden het heel even over die ambassade in Iran van Europa, van de EU. Ja. En jij zegt, nou, daar legitimeer je niet mee. Maar zien ze, denk je, dat niet toch als een cadeautje? Dat zullen ze best zo proberen te framen, denk ik. Hè? Maar daar moeten wij verder helemaal niet intrappen. Het is, Europa speelt een hele belangrijke rol ten aanzien van Iran. We leiden als Europese Unie de gesprekken over het nucleaire vraagstuk. En dat is echt een van de grootste uitdagingen in internationale betrekkingen. Ja, het schiet ook niet echt op, hè? Nou, er lijkt nu wat schot in te komen, maar we moeten nog zien waar dat ja, uitpakt. Ja, maar het schot wat erin komt is dat er dan een nieuwe president komt en die doet wat aardiger tegen jullie. Dat is dan alles. Maar dat komt niet door jullie onderhandelingen. Dat komt omdat het Iraanse volk voor een iets gematigder mafketel kiest. Nee, heeft de nieuwe regering een plan op tafel gelegd. En ja, dat precies. Is al heel veel meer dan er lange tijd geweest maar dat is. Maar dat ligt toch helemaal niet aan jullie onderhandelingen? Nou, de druk, die wordt wel gevoeld. Ja, hartstikke gevoeld. Maar jullie kiezen de president daar toch niet? Nee, zou er een beter iemand zitten. Ja, maar die druk wordt dan toch helemaal niet gevoeld? Nee, maar ik heb het nu even over de druk die door sancties komt. En je kan veel zeggen over wat er in Iran aan de hand is, maar die economie is behoorlijk geraakt door de sancties. En heel veel mensen hebben daar heel direct last van. En je ziet ook dat politiek leiderschap in Iran daar onderuit wil. Ik bedoel, dat is de eerste vraag die ze stellen. Is als wij meewerken op een aantal punten van het nucleaire programma, dan willen we graag dat er sancties worden opgeheven. Ja, dat is wel begrijpelijk. Heel even terug naar die ambassades. Als er nou straks Europese ambassades overal komen, gaan wij dan lekker stoppen met de Nederlandse ambassade? Dan kan er wel efficiënter gewerkt worden. Er wordt heel veel dubbel werk gedaan. Dat lijkt me namelijk ook, ja. Er zijn denk ik, ik schat het, ik heb het ergens gelezen, rond de 70.000 diplomaten van alle Europese lidstaten bij elkaar. En er wordt gewoon heel veel dubbel werk gedaan. Dus je moet als land, denk ik, een paar thema's waar je sterk in bent. Voor Nederland is dat bijvoorbeeld watermanagement, maar ook vrijheden, vrije meningsuiting, homorechten. Zijn thema's waar we heel erg bekend, sterk en leidend in zijn. Maar Marietje, homo's dan worden erop gehangen aan een kraan dagelijks. Nou, maar christenen worden daar. We gaan weer terug naar Iran. Het gaat nu een beetje door elkaar. Kijk, ik heb de afgelopen jaren heel veel gewerkt op Iran. Ik ben volledig overtuigd van de dramatische mensenrechten situatie in Iran. En juist als je daar wat aan wil doen, moet je het gesprek open houden en druk blijven uitoefenen. Er zijn mensen in de gevangenis geweest, en ik heb ze gesproken, die zeggen, dankzij de druk die jullie vanuit Europa hebben opgevoerd, is het met mij redelijk afgelopen. Ben ik op een gegeven moment vrijgelaten en durfden ze me niet te laten verdwijnen, bij wijze van spreken. Dat zijn natuurlijk verschillen tussen afgrijzelijk en vreselijk. Ik bedoel, het is niet zo dat we het van kwaad naar goed kunnen helpen, want dat kan je vanaf de buitenkant nooit. Echte verandering kan alleen maar van binnen uitkomen. Maar wij kunnen als Europa wel alles eraan doen om aandacht te blijven vragen voor die mensenrechten, want het wordt heel vaak ondergesneeuwd onder het nucleaire programma. En dat is ook al een probleem op zich. En ik denk dat je als Europese Unie laat zien, wij hebben samen een belang dat het hier goed gaat. Wij spelen een belangrijke rol als voorzitters van de onderhandelingen over het nucleaire vraagstuk. Het is ons menens met de mooie woorden die jullie gebruiken, nu nieuwe president Rouhani, over betere betrekkingen met de wereld, ja, ja, en eventuele burgerrechten. Laat het maar zien. We zitten hier kort op de bal en we willen nu daden zien. Maar Iran heeft al tientallen jaren scheid aan wat het Westen roept. En zeker Amerika, dat is namelijk een echte macht. En dan gaan ze nu opeens knikken knieën omdat er een ambassade van de EU komt. Dat geloof ik gewoon niet. Nou, maar knikkende knieën, het gaat erom dat er resultaten komen en dat de situatie verbetert. En daarbij is een diplomatieke vertegenwoordiging lang niet alleen maar een contactpunt met machthebbers, maar ook een aanspreekpunt voor mensen. En ik denk dat het signaal dat wij een onderscheid maken tussen de regering in een land als Iran en de bevolking ongelooflijk belangrijk is. Ja, maar je weet toch wel hoe het daar aan toe gaat. Je denkt dat als er een stelletje homo's bij jullie, bij die ambassade binnenlopen, zegt, joh, we kunnen zomaar opgehangen worden en ze komen er buiten, dan worden ze gelijk opgepakt door de zedere politie en opgehangen. Ik bedoel, het is daar toch geen vrije samenleving? Het is absoluut geen vrije samenleving. Dus dan kan je toch niet lekker in de klachtenbus gaan vullen bij de EU-ambassade? Snap je? Nee, maar dat is ook helemaal niet de setting. Maar je helpt natuurlijk als ambassade. De bevolking daar dan ook in contact mee komt. Dat is nog niet dat, zo. Ja, dat is wel zo. Er staan niet alleen een handvol geheime agenten daar voor de deur iedereen weg te duwen. Wat denk jij? Zo gaat het daar toch? Ja, dat ben ik met je eens. Maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar of mensen bijvoorbeeld, juist als ze homo zijn en met hun leven bedreigd worden, misschien in Europa moeten komen wonen. Oh. Er wordt ook op die manier, ja, dat is natuurlijk Daarvoor gevoelig puntje. Maar ik vind het ook terecht dat Europa een vrijhaven is voor vrijdenkers. En volgens mij zijn we dat helemaal kwijtgeraakt. Als we nog even teruggaan naar die discussie over wantrouwen naar mensen die van buiten komen aan het begin van het programma, dan denk ik dat we daar als Europa echt een probleem hebben. De suggestie dat iedereen die asiel aanvraagt een gelukzoeker is, dat dat allemaal dramatisch is en dat er geen mensenrechtenverdedigers zijn die gewoon echt hun leven niet zeker zijn. En ik heb die mensen ontmoet. Het is echt. Dat kan wel. Maar kijk, er wordt vaak geredeneerd op dit punt vanuit die mensen die graag naar Europa willen. Er wordt nooit echt geredeneerd vanuit de mensen die nou al eeuwen in Europa wonen en misschien ook niet zoveel zin hebben om die mensen op te vangen. Dat kan ook nog, hè? Dat bestaat. Dat mensen denken van, ja, ik vind, voor mij hoeft dat niet. Ja, tuurlijk bestaat dat. Maar daar wordt nooit over nagedacht. Oh, daar wordt wel degelijk over nagedacht. Die mensen beïnvloeden het beleid, bijvoorbeeld in Nederland, waardoor er veel minder mensen überhaupt in Nederland zijn binnengelaten. Ik zal je één voorbeeld noemen. Maar dat is dan toch goed, omdat je dan een democraat bent en als dan de meerderheid van die mensen daar geen zin in hebben, dan is het toch prima dat die mensen niet binnenkomen? Want dat is dan toch democratisch? Gelukkig is een democratie nog niet. Gelukkig is een democratie nog niet alleen maar bepaald door een meerderheid van stemmen. En je hebt ook nog zoiets als principes waar ook wel consequenties aan verbonden mogen worden. Maar ik ben bijvoorbeeld afgelopen lente in Libanon geweest. Ja. Daar komen per dag nu nog steeds rond de 6.000 mensen uit Syrië binnen. Om asiel aan te vragen of om daar te verblijven als vluchteling. En in Nederland hebben we ongeveer 15.000 aanvragen per jaar. Dus dat betekent dat er in Libanon, een land wat ongeveer een derde van de omvang van Nederland is, in 3 dagen het aantal mensen binnenkomen wat wij in een jaar binnenkrijgen. En die grenzen zijn nog niet dicht. En ik vind dat we ook wel eens moeten nadenken over hoe dramatisch het nou echt is als je vluchtelingen een plek geeft. Ja. Heel veel helden in de Nederlandse geschiedenis waren vluchteling. Erasmus, de Spinoza, allerlei mensen. Dus, vooralsnog wilde die echt lukken met onze zuidgrens ook. Hè? De Italianen moeten het nou een beetje alleen oplossen, begrijp ik namens Europa. Als het aan premier Rutte ligt wel, maar dat is natuurlijk onzin. Want we hebben ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor grensbewaking. Maar je hebt het over Spinoza en dat soort mensen. Laat ik een andere groep eruit halen. Dat zijn bijvoorbeeld de Somaliërs. Er zijn in Nederland enkele tienduizenden. Dat gaat helemaal niet goed met hun integratie hier, liever gezegd. En ze gaan vaak terug op vakantie weer naar Somalië. Dus het is niet zo dat... Het is ook niet allemaal een succesverhaal. Nee, maar het zijn ook niet dat er tienduizenden Spinoza's uit Somaliland hier naartoe zijn gekomen. Liever gezegd, helemaal niet. Ah, ja. Er zijn onderzoeken geweest dat 90% van die mannen de hele dag kat zitten te kauwen met een uitkering. Weet je, dat is toch niet echt dat je zegt van ja, joep de poepen, daar zitten we nou op te wachten op dat soort Spinoza's. En dat is dus wat die burgerbevolking dan weer voelt. Snap je? Nou ja, ik vind dat je heel makkelijk steeds schetst wat heel Nederland zou denken. Ik ken Nederland als een heel divers land met een heleboel meningen. Ja. En ik vind dat Nederland een trotse traditie heeft van het zijn van een vrije, open samenleving. Dat is niet alleen maar idealistisch, maar dat is ook gewoon hoe we ons geld al eeuwenlang goed verdienen, omdat we open zijn en aangesloten bij het buitenland. En ik wil daarmee niet de problemen die er ook zijn bagatelliseren. Ja, maar de mensen die je benoemde, dat was de elite. En wat er nu vaak binnenkomt, zijn mensen die niet eens kunnen schrijven. Daar heb je geen moer aan. Snap je? Ja, maar ja. Mensen die hun leven niet zeker zijn en naar Nederland komen, die kun je niet alleen maar beoordelen op wat je daaraan hebt. Want dat weet je vaak helemaal niet. Het gaat er ook om dat je niet wil dat mensen... Van de mensen waar we ongelooflijk veel aan hebben gehad. Dat zijn dan niet... Dat zijn dan, ja, als je alleen maar die voorbeelden doet. Denk je dat ze dat wisten aan de grens? Toen diegene binnenkwam wat die zou gaan opleveren? Ik bedoel, zo werkt het natuurlijk niet altijd. Nee, zo werkt het helemaal niet altijd. Joden toen gekomen en hugenoten. Dat waren allemaal heel hoog opgeleide mensen. Ja, maar ik vind dus niet dat je zo alvast vooraf op basis van waar iemand vandaan komt kan oordelen wat hij van zijn leven gaat maken. Maar om het beleid goed te praten noem je wel die naam alleen. Ik noemde het als een voorbeeld van dat Nederland een trotse traditie kent van openheid. Ook van vrij denken. Zeker. En er zijn mensen die in andere landen vrijdenkers zijn, die daarom vervolgd worden. En ik vind dat we daar vaak erg hard over oordelen. En ik vind bijvoorbeeld een discussie over of we 50 of 250 Syrische vluchtelingen opnemen echt van een niveau waar ik, wat ik beschamend vind. Dus ik vind dat we meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor het helpen van mensen in erbarmelijke situaties. Ja, ja, maar dat kan je toch ook daar doen? Dat doen we voor het hele grote deel ook daar. Er zijn op dit moment 7 miljoen Syriërs ontheemd. Dus ofwel in het eigen land op de vlucht, ofwel in de regio op de vlucht. En dan hebben wij het hier over 50 of 250. Dus je kan moeilijk zeggen dat we niet het meeste daar doen. Sterker nog, de EU is de grootste donor van humanitaire hulp. Dus het is in ons onmiddellijke directe belang om ervoor te zorgen dat die oorlog wordt opgelost en dat mensen veilig naar huis kunnen. En dat einde is nog lang niet in zicht. We hebben het ergste nog niet gezien. Het wordt straks winter. Het grootste deel van die vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Ik zou iedereen die geïnteresseerd is aanraden om eens te proberen te kijken in Turkije, in Jordanië of in Libanon hoe het gaat met die mensen. En dan komt er vanzelf wat meer menselijkheid naar boven. Het is niet te geloven in welke omstandigheden die mensen wonen. Vaak zonder stromend water, zonder voedsel, zonder medicijnen, zonder dak boven hun hoofd. Of nauwelijks een dak, een zeil bijvoorbeeld. En de gevolgen van jongeren, heel veel kinderen zijn daar, die geen perspectieven hebben, die niet meer naar school kunnen, die daardoor moeilijker een baan vinden omdat hun land verwoest is. En dan extremistische groepen die proberen dit soort jongeren te ronselen, is heel erg slecht voor de veiligheid in het Midden-Oosten en ook voor ons. Ja, maar wat kan je daar nou aan doen dan? Dan kan je toch niet, behalve dan zorgen dat daar wel een mooi dak is en genoeg eten. Zorgen voor voldoende humanitaire hulp. Ja, natuurlijk, maar daar ben ik met je eens. En politiek en diplomatiek meer initiatief nemen. Ik bedoel, momenteel hebben we te maken met een beleid ten aanzien van Syrië wat door Rusland en Amerika is gemaakt, waar Europa eigenlijk nauwelijks een rol speelt. Dat is een probleem. Het is onze zuidgrens eigenlijk, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En we spelen echt een veel te kleine rol op dit moment. Dus als je het dan hebt over wat er niet goed werkt in Europa en wat er beter moet, dan is het dat Europa politiek, diplomatiek en militair meer een wereldspeler moet worden. Ja, want ze nemen ons niet serieus. Dat is ook niet zo gek. Maar de vraag is of we onszelf wel serieus nemen af en toe. Die vraag is er natuurlijk altijd. Nee. In het hele leven. Ja, maar in Europa zeker. Omdat wij niet... Ja, toch laat mij niet los, Marietje. Want alles wat je zegt, dat klinkt allemaal... Natuurlijk wil je geen mensen in de steek laten die het slecht hebben. Maar waarom is dan toch die huiver zo groot? Waar zijn we bang voor en wat is daar onterecht aan? En Jan hamert heel erg op het idee van ja, maar wij willen toch iets van controle overhouden op wat er al binnenkomt rennen. Nou, dat is een beetje, hebben we ook. Dat is een beetje, zeg maar, het geheelomvattende verhaal van vandaag, van vanavond, is dat en in Europa en over dit soort zaken, het volk helemaal niet geraadpleegd wordt. En dat er ook een beetje naar wordt gekeken wat het volk nou eigenlijk... Ik wil graag even antwoorden op de vraag van Jan. Ja. Waar zijn mensen bang voor? Ja. Mensen zijn denk ik bang voor massa's. Mensen die naar Nederland zouden komen om te profiteren en niks bij te dragen. Maar dat, als ik dat zo gebeurt de angst even zag. Die massa's, dat valt bijvoorbeeld heel erg mee. Maar zou je iets geruststellends kunnen zeggen? Want iedereen, volgens mij, als je het klein maakt en je denkt, oh, wat ontzettend zielig dat een kind te creperen in Libanon, dan zou je hem zelf ook in huis willen nemen, wijze van spreken. En mensen zijn op dat niveau ook altijd aardig en welkom. En nee, maar er zijn toch massa's immigranten die gebruik maken van ons totale systeem. Dat is toch zo, of niet? Ik weet even niet wat je bedoelt nu. Nou ja, we hadden het over vluchtelingen uit Syrië en dat soort landen. Ja, okay. En dan zegt Jan, die zegt, dat vindt iedereen heel erg zielig. Nee, maar wellicht, maar ondertussen als er een televisieactie is... wordt er een record laag aantal donaties opgehaald, bijvoorbeeld. Dus volgens mij zijn er een heleboel mensen misschien zijn er mensen die ook zeggen, ja god, maar nu even niet. Want we hebben het hier ook niet zo lekker over. Nee, dat begrijp ik ook, dat de crisis daar een hele grote rol in speelt. Maar er is ook wel een beeld wat soms ertoe leidt, denk ik. En dat mensen minder betrokken zijn. Maar goed. Zijn dat dan al die wildersachtigen waar we het allemaal zo over hebben? Die mensen die zeggen, ja, de groeten en de tering, maar we denken alleen maar aan onszelf. Is dat wat je zegt? Ik weet niet of dat allemaal dezelfde mensen zijn. Maar er is onder sommige mensen ten aanzien van Europa, ten aanzien van vluchtelingen, denk ik wel een idee van, joh, laten we die grens om Nederland wat hoger maken. Ja, en iedereen daarbuiten is slecht en wij zijn beter. Wat vaak krijgt dit? En dan het woord, weet je wat het meest misbruikte woord in Nederland is, naast gezellig overigens, is solidariteit. Het gaat altijd maar één kant op. Nee, snap je? Ik weet niet precies waar je nu op doelt. Nou, omdat medelijk menselijkheid en dat soort verhalen. Dus we moeten solidair zijn, hè, met elkaar, toch? Dat is toch wat je probeert uit te dragen? Nee, ik denk dat de discussie hier nu ook een beetje uit proportie raakt. Het ging over Iran. Zuid-Europa moeten we solidair zijn. Met mensen die hierheen willen komen, moeten wij solidair zijn. Voor alles en iedereen moeten wij solidair mee zijn. Die solidariteit... Dat gaat allemaal één kant op, begrijp je? Nee, want die solidariteit, of het oplossen van problemen van mensen... bijvoorbeeld als je het nu hebt over Zuid-Europa... dat is ook een berekende... keuze, omdat als we het niet doen, van politici die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, maar dat is het probleem, toch? Dat politici verantwoordelijk zijn. Ik ben even nieuwsgierig wat Marietje gaat zeggen. Ik ben helemaal niet solidair met mensen die op 40ste stop hebben met werken. Ja, maar dan is het ook heel lastig om in een land te wonen waar je belasting betaalt, waar voor allerlei mensen uit de grote pot dingen betaald worden, omdat daarmee de samenleving beter werkt. Nee, begrijp ik wel, maar ik betaal voor mensen die hier op de bank zitten. Ik heb geen zin om voor mensen te betalen die in Athene op de bank zitten. Oké, maar de beslissing is afgewogen aan wat het alternatief zou betekenen. En voor een heleboel economen en politici is het glashelder dat als je uit de euro zou stappen of die landen aan hun lot over zou laten, dat wij daar ook last van hebben. Dus je kan wel zeggen, het is solidariteit één kant op, maar de gevolgen zijn zeker ook voor ons. Ja, omdat we in de EU zijn gerommeld. En we denken dat er twee scholen zijn. Ik denk, jouw school is er, die zegt, nou, als dat allemaal doen, de gevolgen zijn erger dan de risico's die we nu dragen. Er zijn ook een school mensen die zegt, nee, niks ervan, een grote muur eromheen. Maar ik wil heel graag, ik snap dat die twee scholen er zijn. Ik spreek mensen van verschillende scholen hierover elke dag. Lijkt me ook. Maar het is ook belangrijk om dan te kijken, echt doorgerekend, hoe het dan zou moeten gaan. Dus wat dan de gevolgen zijn. En... Maar snap je, Jan raakt denk ik tegen hetzelfde gevoel. Een soort van ongemak met van, wij moeten van alles toelaten, cultureel, financieel. Maar vragen we omgekeerd dus om wat, al is het maar een Zwarte Piet bewijs van spreken, dan houd die er alsjeblieft buiten. Nou ja, die er buiten was een grapje, sorry. Maar vragen wij als samenleving met onze eigen cultuur, met onze eigen behoeftes, met onze eigen zorgen, om een soort wederdienst. Ja, dan moet je niet zo zeiken. Dan je een beetje. Nee, maar ik begrijp het gevoel wel heel goed. Maar is het geheel onterecht? Wat ik hoor het erover. Onbehagen is niet onterecht. Ik begrijp dat volledig. Er zijn op de crisis bijvoorbeeld in Europa niet adequate politieke antwoorden gekomen. Ja, maar er zijn ook de arbeidsmigratie is een grote zorg. Dat ja, hangt er zijn ook samen. Hele grote zorgen. Maar er zijn ook hele grote voordelen van open grenzen en zonder barrières zaken doen, waar Nederland als geen ander als open economie van geprofiteerd ja, maar heeft. Het feit dat wij ergens van profiteren wil toch niet zeggen dat we aan de andere kant geen zorgen mogen hebben? Dat is nou precies nee, dat het punt. Ben ik ook helemaal met je eens. De Roemenen komen, toch? Wanneer komen ze? Over een maand of zo? Waar komen ze naartoe? Naar Europa? Naar de Roemenen moeten geloven, komen ze helemaal naar ons niet. Toe. Maar dan gaan de grenzen toch open voor Roemenië? Dat Roemenen ook in Nederland een baan kunnen zoeken. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dan zien we dan hoe leuk dat wordt. Nee, maar dat vrij verkeer van personen, dat werkt dus inderdaad twee kanten op. Dus ja. Nederlandse bedrijven kunnen ook makkelijker in Roemenië zaken doen. Ja. En dat doen ze ook op grote schaal. Ja. Ja. Ik ben alleen bang voor, zeg maar, niet die paar Roemeense werknemers die hier in een kantoor gaan zitten. Maar meer die op de grachten lopen. Waarom? Wat bedoel je op de grachten lopen? De Roemeense zakkenrollers. Oh nee, ja, dat is natuurlijk een probleem. Criminaliteit moet worden aangepakt. Ja, nee, maar voorheen had je nog een soort van buffertje. Nu ben je niet bang dat grootste meeslepend gaat worden? Ik hoop het niet. En ik denk dat een heleboel mensen die hier hun werk komen doen, komen omdat mensen graag goedkoper een serre aan hun huis willen laten bouwen, hun balkon willen laten verven, een schutting willen laten bouwen. Er komen uit Oost-Europa veel mensen die in de bouw werken bijvoorbeeld. Of De Polen zijn daar nu bekend om dat te doen. En dan komen straks de Roemenen. Een Pools-Roemeense oorlog bij je schuur. Nee, maar kijk, we moeten ervoor zorgen dat mensen niet onder valse voorwenselen hierheen komen. Dat mensen ook fatsoenlijk worden behandeld. En dat er geen concurrentievervalsing is. Dus dat er niet heel erg onder prijzen wordt gewerkt. Ja, waardoor. Dat is toch de reden waarom je een Roemeen of een Pool in je schuur laat zitten. Dat ze goedkoop zijn. Nou, maar niet dat die mensen worden uitgebuit en al dat soort zaken. Maar inderdaad, heel veel mensen willen graag dat er goedkoper wordt geklust in hun huis. Dus dat is gewoon een gevolg van vraag en aanbod in de economie. En van vrij verkeer van personen in Europa. Wat een groot goed is en waar Nederland heel veel aan heeft gehad. Nou, we wachten het allemaal af. In ieder geval, we willen jou heel veel succes wensen. Met de uitverkiezing. Wanneer hoor je net of je het bent geworden? Want je gaat het wel winnen, hoor. We horen het zaterdag op het D66-congres. En leden van D66 kunnen nog stemmen tot vrijdagochtend 10:00. Nou, dat zou ik zeker doen. Maar je gaat dat makkelijk winnen, joh. Je gaat makkelijk winnen. Nee, echt. Ja, dat denk jij. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ik weet wel zeker. In ieder geval, Marietje Schaken, dankjewel dat je hier was. En in ieder geval succes zaterdag, maar dat komt allemaal goed. Wat gaan we doen, Jan? Gaan we een potje sporten? Ja, ik zit nog steeds tollen van al deze Europese kennis. Maar goed, de Nederlandse competitie gaat ook gewoon door. Twente verliest van ADO. Ajax speelt tegen RKC de slechtste gelijkspeelwedstrijd sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar PSV, PEC en Feyenoord verliezen ook allemaal. AZ profiteert op naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goede nacht. Leo Driessen. Een bakertje in het holst van de nacht. Leo! Leo. Hoe is het, Leo? Jan. Gaat het goed, jongen? Ja. Gaat het bij jou net zo goed als de Nederlandse competitie? Namelijk kloten. Wat een leuk bruggetje, Jan. Dankjewel. Ik wou nog eventjes eerst Leo feliciteren met het feit dat hij bijna Celtic Ajax goed had. Ja, gefeliciteerd. Hij zei 2-0. Het was inderdaad dankzij een eigen bijzonder 2-0. Waardeloos doelpunt van Ajax dat het nog 2-1 werd. Had je toch weer goed gezien, hè? Ja, maar ja, helaas is het niet zo moeilijk, hè? Nee, hè? Nee, dat is waar. Zelfoverschatting. Nou, laten we eerlijk zijn. Ajax was beter tegen Celtic. Oh, zeg ja? Maar qua spel. Oh ja? Ja. Jan, praat je nou iemand na of ga je dit echt zelf menen? Nou, ik heb toch die wedstrijd wel gekeken. Ik ook, maar ik vond het toch niet best ook, hoor. Maar Ajax was wel beter dan Celtic, niet? Hm. Nou ja. Dus vond je Ajax ook beter dan RKC gisteren? Nee. Oh. Maar Ajax wel als de grote winnaar uit deze competitieronde. Zo knap, hè? Gewoon de enige van de kampioenskandidaten die niet verloren. Nee, maar het is dan niet meer normaal, man. Nee. Tot en met plek 11 steeds dat iedereen binnen 4 punten bij elkaar zo'n beetje. Nou ja, dat is het positieve eraan. Want ik geloof Heerenveen, als die winnen, dan staan ze er ook nog bij. Hè? Die hebben 10-15 en ze gaan winnen en ze 11-18. Ja, maar gisteren braken er in de arena echt vechtpartijen uit tussen hele nette Ajax-fans onderling die ruzie kregen over hoe slecht Ajax was. Ja. De ene partij vond dat het nog slechter was en dan sloegen ze erop. Zo erg was het echt. Dat was zo heftig. Nou ja, wat mij wel heel erg opviel, ik heb er ook wel wat over geschreven, maar dat leest niet iedereen. Nee, dus ik zeg het maar. Begrijpelijk. Vrijwel. Dus ik herhaal het met vrijwel iemand. Ja, Jan, ze zijn weer voor open doel, dan kom je weer, hè? Dan hebben we het net even lekker afgezoend op Twitter en dan ga je weer. Je hield je net even lekker in. Ja, op tijd. Ja, ik zei niks verkeerds, Leo. Nee, heel goed. Maar waar heb je het geschreven? Nou, ik ben even vooral nieuwsgierig wat hij geschreven. Nou, ik ben vooral nieuwsgierig waar hij dan heeft geschreven. RTL Nieuws. Goed. Daar op internetsite. Oké. Okay. Week. Nou, ga maar kijken. Hup, okay. Ik heb voor morgenochtend een stukje over Adem Maher. Misschien komen we daar nog wel op te spreken. Oh, nee, ja. Wat opviel in de grootste ochtendkrant van Nederland. Zeg maar de leiders, de aanstichters van de fluwele revolutie. Die met Jaap de Groot twee man en Johan Cruijff. Nee, met twee man sterk op donderdagochtend een pagina groot stuk moesten schrijven om Mark Overmars nog even een steun in de rug te geven. De rug recht houden. En als andere journalisten het ook maar in hun hoofd of in hun pen zouden halen om iets te gaan vertellen over dat het met Ajax niet zo goed gaat, was dat opportunistisch geroeptoeter. Hé, maar Leo. Ja. Ajax heeft toch waardeloos ingekocht? Ja, Ajax heeft bijna helemaal niet ingekocht. Precies, dus waardeloos. Hebben. Ja, nee, maar goed. En daar is Overmars toch verantwoordelijk voor? Zeker. Ja, dus zeker, dan, heeft hij dan heeft hij toch lopen kloten? Ja, dat mag je niet zeggen. Dat maar zegt als je dat dus schrijft, dat doe je aan opportunistisch geroep toe. Nou, bij deze. Want, zo schrijven ze bij de Telegraaf, dat is niet slecht beleid. Nee, dat is moedig. Oh, moedig! Ja, moedig als in je gokt gewoon wat. Je koopt een willekeurige voetballer en je bent zo moedig om te denken dat die eens heel goed wordt. Nee, weet je wat het is? Het heet zuinig. Dat is het. Nou nee, het heet dat je, en dat is op zich helemaal geen schande, je moet het alleen wel erkennen. Mark Overmars is een nieuwe speler op een heel ingewikkelde markt. Waar je relaties moet hebben, waar je tot in Mark oneindige... Overmars. Ja, Mark Overmars is technisch directeur, is verantwoordelijk voor de aankopen van Ajax. En geen flauw idee hoe het moet alleen. Nou ja, we hebben het gezien op de laatste dag van de transferwindow. Toen wilde Ajax in alle haast toch nog even een buitenspeler binnenhalen. Nou, nul op het request overal. En waar is trouwens die gozer van Barcelona gebleven? Bojan is gebleven. Oké, ik dacht dat hij misschien wel weg was. Bojan is, die wordt behandeld. Oh, ja, okay. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Bojan, nu die geblesseerd is, beter vind dan dat hij in het veld stond. Nou, ja, dan ik kan Sana, je... Sana begin ik ook steeds meer te missen. Ja, Sana, ja. Dat is... Hey, maar Ajax, we kunnen wel doorlullen over dat Ajax. Maar AZ... We kunnen het wel afsluiten, maar ik wou het wel afsluiten met de opmerking dat... Nee, maar even te vergelijken, dat stoppen we er echt over. Maar bij PSV en bij Feyenoord, daar zitten ervaren mensen die dat soort beleid doen. Je kunt ervan vinden wat je wil, Marcel Brands en Martin van Geel. En die halen wel voor weinig geroutineerde spelers binnen. Stijn Schaars bij PSV, Otman Bakal bij Feyenoord. En bij Ajax roepen ze, ja, maar we gaan geen geld meer uitgeven aan dure verdedigers. Hoeft ook helemaal niet, als je maar slim inkoopt. Heb je ervaring nodig. Mag ik daar heel even wat iets over zeggen, Leo? Ja. Kijk, ik heb goede kijk op voetbal. Ja, dat durf ik gewoon te zeggen. Stop midden in de nacht. Ja, precies. Ik heb 2 jaar geleden of 3 jaar geleden al geroepen... Waarom koopt niemand Virgil van Dijk? Die is voor 2,5 miljoen naar Celtic gegaan. En die speelt dus daar, die is de man of the match tegen Ajax. Waarom koopt Ajax die dan niet? Of Feyenoord of PSV? Nou ja, bij Ajax zeggen ze, dit is geen Ajax-speler. Nee. Ja, ze hebben nog altijd de arrogantie van, die past niet bij Ajax. Ja, wat past nou wel bij Ajax? De grijze middelmaat zo langzamerhand. En weet je wat erg is? Nou. Al die talenten die er wel degelijk zijn, zoals Andersen en ook Fischer en nog wel een paar spelers. Als jij Fischer nog een talent durft te noemen, dat valt heel slecht op de tribune, hoor, kan ik je vertellen nu. Nou ja, goed, maar hij is in potentie een hele goede voetballer. Alleen, die jongens kunnen de kar niet trekken. Dat wordt op dit moment van ze gevraagd. Nou, Daley Blind kan de kar trekken. Zij moeten het wel bij de hand nemen. Dat kan helemaal niet. Daar heb je ervaren spelers voor nodig. Nou, hartstikke goed. Een van de ervaren spelers op het Nederlandse veld eet tegenwoordig Pelle. Want Pelle is aanvoerder bij, bij Feyenoord. En Pelle, die kan niet eens iemand neerkoppen. Zag je nee, dat? Nee. Wat een waardeloze kopstoot, zeg. Dat is een slechte kopstoot. Nou, zeg, maar hij probeerde hem echt om zijn neus te raken. En hij raakte, zag je ook wat hij zei tegen die... Nee. Hij zei, ik raakte hem niet. Nee, maar voordat hij hem een kopstoot gaf... Toen zei hij, ik ga kopstoot proberen te geven, maar je moet wel stil blijven staan. Nee, Pelle kopte die bal meters naast. En toen zal die speler van Heracles wel gezegd hebben van... zo, zit je niet mee of zo? Want hij liep naar hem toe en zei, shut up, shut up. En toen zei hij waarschijnlijk nog wat. En toen kreeg hij een mislukte kopstoot. Hij kopte net zo tegen die gozer als tegen de bal. Ja, toch een beetje sneu voor Feyenoord. Want die mist nu zijn scorende speler. Aankomende drie, vier wedstrijden. Ja, nou ja, hij scoorde toch al niet de laatste tijd. Gelijk ook. Hey, maar, en nog even over Adem Maher. Ja, het is leuk om het even over Adem Maher te hebben. Ja, over zijn tweetje. Ja, nou ja, dat is toch heel onsportief. Oh, sorry, wat had hij getweet, jongens? Ja, ik vraag je even naar. Lees nou een keer de krant, man. Hij had Twitter blijkbaar niet. Oh ja, Twitter. Ja, hij dan? Heeft geretweet. Wat heeft hij geretweet? Hij werd dus wisselgezet en dat werd hij blij met. Toen zei hij al iets van, I'll wait till this shit goes voorbij, weet ik veel wat. Yes, en toen had ene Sanne had getweet, waarom moet die eikel van de Toyfone wel spelen? Wil niet eens bijtekenen. Waarom geven ze Adem Maher niet de kans om die te spelen? En had hij geretweet. Had hij geretweet. Ja. Wat een lage streek. Nee, begrijp het wel. Nou, zelfs Cocu was des duivels. En dat is toch een hele innemende, rustige man. Ja. En die heeft ook de hele wedstrijd op de bank laten zitten. Ja, en Toivonen komt toch mooi aan het eind nog keeper, hè? Ja, daar is Adem Maher echt te klein voor. Dat wou ik zeggen. Dus dat pakt het er goed uit voor Cocu. Nou, Toivonen is denk ik een van de weinige keepers uit de geschiedenis van PSV die de nul gehouden heeft. Ja. Leotje! Hey, AZ staat een mooi gedeeld eerste. Klap, maar dat hoor. Zag er natuurlijk niet goed uit aan het begin van het seizoen. Maar daar heb je de Lekker een dikkie lawyer over. De kleine generaal is hier aan het bewind. En happiekedee, ja. Zo is het. De discipline is terug. En Dikkie wordt gewoon fluitend kampioen. Dat dacht ik. Dikkie met zijn grote dikke nek. Het griezelig is dat nog zou kunnen ook. Gaat toch om, ja, Jan? Ja, kan zo, maar. Nee, serieus. Ja, natuurlijk, maar het gebeurt helemaal niet. Dat is onzin. Ik houd gewoon bij Twente. Ja, houdt bij Twente. Feyenoord wordt kampioen. Feyenoord wordt kampioen. Nee, Feyenoord wordt geen kampioen. Ja, ja. Dat is, ik heb de afgelopen keren ook allemaal goed gehad. Trouwens, las ik nou vandaag ergens dat Ajax nu een punt meer heeft dan na 11 wedstrijden vorig jaar? Nou, dat zou nog best kunnen. Ja, dat las ik. Nou ja, en ze zijn ontegenzeggelijk de grote winnaar van het afgelopen jaar. Ja, nee, maar jij riep vorig jaar rond deze tijd 30 gilden van Ajax wordt weer hands-on kampioen. Dat zou dus nu weer kunnen, want ze zijn nog verder dan vorig jaar. Nee, vorig jaar riep ik Ajax wordt kampioen. Toen werd Ajax kampioen. Het jaar daarvoor zei ik Ajax wordt kampioen. Toen werd Ajax kampioen. En nu zeg ik Feyenoord wordt kampioen. Dus... Dat heel goed, dames en heren. Dus wordt Ajax kampioen. Okay. Nou ja, nee. Ik wil maar zeggen dat het statistisch gesproken staan we er goed voor in Amsterdam. Hè? Hè? Ja. Nee jongen, dat is baggervoetbal in Amsterdam. Ik wou even besluiten met het volgende. Dat is wel je wil weer grote, mee besluiten? Dat, je wil naar nou je bed? Mag. Ja, je bent nee, bed. Maar, zeg maar hoor. Nee. Hey, ja, Roos! Ja. Kom dicht. Ja, nee, tuurlijk. Nee. Nee, zeg maar gewoon. Jij wil iets besluiten. Bij de selectie van PSV ontbrak vandaag de weer helemaal fit klaarde Nassing. Die zat ook niet op de bank. Nee. Dat betekent dat hij morgen... Weggaat. Straks eigenlijk... met jong PSV een hele wedstrijd gaan spelen tegen mijn Telstar. Dus zijn wij weer de pisang. Net als in de eerste wedstrijd van de competitie toen de enige keer dat jonge Ajax met een sterk elftal opdat tegen Telstar. Laat die luik eens een keer een kerel wezen, dan weet je toch over die snotneuzen of niet? Eén momentje, dan gaat hij echt helemaal mis. We kennen de hele Zwarte Piet discussie. En nu het om Narsing gaat, heb jij het over pisang. Dat kan echt niet. Nee, geen bananengrap als met Suriname. Dit is inderdaad, sorry Leo, het waren bananengrapjes met Suriname. Waren we vergeten kan te niet. Vertellen. Nee, we zijn een volledig zwartpietvrije show. En multicultureel. En discriminatievrije. Ja. Dus zeg maar even, sorry tegen Narsing over die bananen. Sorry, Narsing. Oh, zo'n Zwarte Pietje bij die excuses dan. Wat? Het was Zwarte Piet, denk ik. Nee, dat kan je ook niet maken. Oh, sorry, Sinterklaas. Nee, maar nu doe je dus... Ik ben echt dom. Nu doet hij een domme piet. Nou, dus dat kan dus ook niet. Hebben we iets van een piepje tussendoor? Een piep of zo? Nee, maar ik begrijp prima dat allemaal leuk en aardig met die Zwarte Pieten, maar een neger en een banaan bij elkaar in één verhaal. Nee. Dat kan echt niet. Ik bedoel, heb je nou over gebakken kip of een maiskolf? Prima. Maar met een banaan? Nee, dat gaat echt niet meer. Dit gaat echt niet meer. Voor je het weet komt de VN binnenvallen. Kan jij je excuses even aanbieden? Als je wil. Aan alle banaan etende neger. Zwarte Piet zal zichzelf in de zak stoppen. Nou, we doen het er maar mee. Leo, dankjewel. Alle brieven die we hierover krijgen... gaan Sinterklaasje! Direct naar jouw adres. Ja, ja. Want de echte Jannen... zijn tegen racisme. En, in alle vormen. Ja, want negers houden niet alleen maar van bananen. Eten ook wel eens een sinaasappel. Sinaasappel. Ook voor je dacht kip. Ja. Ja. Dag Leo! Dag! Dag Sinterklaasjes! Leontje! Leo! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Tijd voor de nodige erotische belevenissen. Tijd voor onze Martin. In Saoedi-Arabië zijn dit weekend 14 vrouwen aangehouden omdat zij aan die autorijden waren. In het land van Allah en zijn 40 roffers mogen die meisjes niet achter die stoer kruipen. Die gesluierde chauffeurs deden die toch om actie te voeren tegen het discriminerende wegbeleid. De geestelijken daar denken dat vrouwen immoreel gedrag vertonen als zij ook in de auto kunnen rondtoeren. Je kan natuurlijk zeggen dat dat niet eerlijk is. En dat is het natuurlijk ook niet. Want waarom zouden alleen die mannen die weg op mogen? Nou, daar heeft Martin wel antwoord op. Omdat vrouwen rijden als natte kranten. Godverdomme! Wat zitten die konijnen te kloten in het verkeer? Ze snappen er werkelijk helemaal niets van. Als ik op die snelweg zie en ik zie iemand vreselijke dingen doen, is het 99% van die tijd een vrouw. Niet hun zedelijkheid is in het geding, maar wel hun verkeersinzicht. Dus als wij van die files af willen en geen zin meer hebben in al die ongelukken die die meisjes veroorzaken, stel ik voor hier ook geen vrouw meer in die auto toe te laten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, het is natuurlijk allemaal een grapje. Die vrouwen mogen voor mij prima rijden. Op Martins Tsjechische salami natuurlijk. Ja, Pieter Omtzigt is Tweede Kamerlid voor het CDA en hij was de afgelopen week bij onze vrienden de Turken op bezoek. Dit in het kader van de eventuele toetreding van het islamistisch land tot EU. Het is hoog tijd voor... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Pieter Omtzigt van het CDA. Goeiedag. Ja, goeiedag. Ik wacht even rustig tot je er ook bent. Ja, met Jan en Jan. Pieter, Turkije ben je de hele week geweest met een hele, hele dikke delegatie. Onder andere Buma en kabinet en fluisteraar Pechtold. Waarom was het een grote delegatie, joh? Als Tweede Kamercommissie Europese Zaken bezoeken we jaarlijks een land. Om te kijken hoe het daar gaat. Soms is dat Macedonië of Griekenland geweest. Dit jaar was het Turkije. Maar zoals je weet is de relatie met Turkije zeer moeizaam op dit moment. En is het goed om daar eens een aantal mensen te spreken? Dat was geen toeval dus. Dat was echt over nagedacht. Ja, hier wordt echt over nagedacht. Nou ja, dat kan ook zeggen. Jullie dachten Spanje is aan de beurt, dus doen we Spanje. Ja, maar het was gewoon... En hoe is het weer in Turkije? Doe dat dan maar. Ja. Nou, het weer is prima. Daar hebben we dan weer weinig van gemerkt, omdat echt... Van die ontbijtbijeenkomsten van 8 uur 's morgens hadden tot dagen die tot 10 uur 's avonds duren. Echt, verdemme. Ja. Heb je ook niet zo aan je recessie? Nee, maar goed, er zijn ook zoals je weet 18 weken recess per jaar. Dus ja, als je daar kun je er best een stuk of 10 van werken, dan blijven er nog 8 vakantie over. En Pieter, ik heb dit jaar er maar 3 vakantieweken genomen. Dus dat is helemaal niet erg. 6 weken gebruik ik vaker om ofwel te reizen. Wel, ja. Ofwel om ergens thuis te lopen, ofwel om dossiers te lezen. Ja, hartstikke goed. Dat geloven we ook allemaal, hoor. Ja, wij zijn niet van wantrouwende soort. We merken toch ook hoe ontzettend belezen en erudiet je bent. Precies. Je bent hartstikke leuk, hoor. Elk woord is raak en duidelijk deskundig. Ja. En Pieter, komt er nou nog een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij die anti-regeringsdemonstraties daar in Turkije? Nou, dat is inderdaad een heel goede vraag. Ja, je hebt het gesteld daar, dus dat willen graag weten wat het antwoord was. Oh ja. Nou ja, ik vrees dat dat niet zo snel gaat gebeuren. Alleen dat minister Timmermans, ik wilde dat minister Timmermans tijdens die rellen toen niet naar Turkije ging om alleen naar de Syrische grens te gaan, maar ook naar de regering, om te zeggen dat zo'n onderzoek toe moest komen. Dat weigerde hij toen. Hij zei, ik doe het wel per telefoon. Nou, per telefoon zouden ze hem toegezegd hebben dat er een onderzoek zou komen. Nou, dat lijkt niet helemaal de toezegging zoals ze zich die in Ankara herinneren. Nee. Maar hoe herinneren ze het zich in Ankara wel, dan ongeveer? Ja, zo ongeveer. Dat zijn onze zaken. Ze gaven dus het buitenland de schulden. Dat is één grote samenwerking van het buitenland geweest. Oh, dan hoor je anders nooit in dat soort gebieden. Nee, dat was minister Baghis. Dus toevallig ook nog de EU-onderhandelaar. Ja, grappig genoeg. Je kon er ook niet om lachen, geloof ik, hè, dat je er weer over begon. Nou nee, dat was een, zoals dat in diplomatieke termen zegt, een open gesprek. Oftewel, dat ging er lekker hard aan toe. Ik ben ook vicevoorzitter van de Commissie in de Raad van Europa, die over mensenrechten gaat. En Turkije staat onder toezicht, onder versterkt toezicht, omdat ze mensenrechten niet op orde hebben. Ze hebben meer journalisten in de gevangenis dan een land als China of een land als Iran. Ja. Ze hebben honderden gekozen politici, inclusief parlementsleden, gewoon in de gevangenis gegooid, omdat het hun even zo uitkomt. Hebben mensen die jaren in voorarrest zitten, terwijl ze nooit voor de rechter komen. Het klopt daar echt niet. Maar ze hebben gelukkig, plaatsen ze nooit kinderen uit huis bij homo's. Dat klopt. Ze hebben daar een aantal weeshuizen. En als je de filmpjes daarvan ziet op internet, waar ook de Engelse prinses een documentaire over gemaakt heeft, dat je zou willen dat al die kinderen in een warm gezin opgevangen zouden worden. Maar goed, ze hebben lieve kritiek hierop. Dat mag overigens. Kijk, in Europa, wij nemen wel eens iemand te maat. Dus als Turken iets over Nederland willen vinden, dan zijn ze er ook welkom in. Maar ik zou zeggen, ze kunnen ook even naar zichzelf kijken. Ja, maar dat kunnen ze niet zo goed, hè, daar. Op dat onderzoek in Gezi, dat moet er gewoon komen. Hé, maar Pieter, de BUM, de baas, jouw baas, de BUM, die zei... Buma, ja. De BUM, ja, die zei, ze zijn nog niet toe om bij de EU te komen. Terwijl je juist weer aan de andere kant hoort dat ze gevorderd zijn om bij de EU te komen. Maar we moeten die malle mafkezen er toch niet bij slepen, alsjeblieft, zeg. Het is al zo'n ellende met Europa. Nee, dat lijkt mij voorlopig ook niet aan de orde. En zoals jullie weten was het CDA ook tegen het openen van het volgende hoofdstuk over de onderhandelingen tot toetreding. Maar we stonden daar in de minderheid in de Tweede Kamer. Dat gebeurt ons wel vaker de afgelopen tijd. Omdat we vinden dat Turkije daar niet klaar voor was. En de voorwaarde in juni was van u gaat eerst onderzoek doen. En dan blijkt ze geen onderzoek te doen. En denkt de meerderheid van de regeringsleiders, we gaan toch maar onderhandelen. Ja, kijk, dat is niet echt handig om te onderhandelen op die manier. Denk jij dat ze dat zo graag zouden willen, Pieter, dan? Ten eerste moeten die Turken het zelf natuurlijk helemaal niet willen. Maar ten tweede, waarom zouden wij... Nou, zou ik je wat vertellen? Leg het eens uit, ja. Ik ben eigenlijk aan de telefoon, hè, die we het uit kunnen. Nee, maar ik leg het wel even uit. Oké. Okay. Ja, Jan, kom op. Zij zijn op zoek naar een brug naar het Midden-Oosten. Ach. Een brug van vertaling en broederschap. En het zou dan het enige en echte moslimland zijn wat in de EU zit en wat kan helpen met de vertalingen van de slag naar het Midden-Oosten. Het probleem van het Midden-Oosten wordt opgelost omdat wij een moslimland bij ons betrekken en hem doodknuffelen. En dan wordt het één grote bak wereldvrede en eten we voor de rest van ze allemaal heerlijke, hoe heet het, kebab. En die man die dat dus heeft uitgevonden, is ook nog een dood gegaan gisteren. Die is dood. Die is deuder. Deuder. Maar hoe dan ook? Heb jij nog iets aan toe te voegen? Er zijn geen redenen waarom mensen graag... Dames en heren, je komt het echte antwoord. Bij de U willen hebben. Het ene is inderdaad economisch een nieuwe en op zich een vrij goed functionerende economie. Economisch gaat het vrij goed met. Ja, het is ook een luchtbubbel, hoor. Een luchtbelletje, economie van Turkije. Ja, daar hebben we wel meer van in Europa. Precies, maar laten we maar. En het tweede is dat men liever Turkije richting Europa trekt, dan richting het Midden-Oosten duwt. Oh. Kijk, als je Turkije met Europese standaarden vergelijkt, is het echt ver, ver achter. En als je het vergelijkt met Saoedi-Arabië of Iran, ja, dan is Turkije in één keer best wel aardig. Ja, nee, zo is het. Dat is het verschil. Ik bedoel, Nou, eigenlijk zeg je, je kunt ze beter tegen de borst drukken nee, dan nee, weg dat zeg ik niet. Oh, je, welke argumenten sommige mensen aanhalen, dan halen ze die twee argumenten aan. Maar hebben ze daar helemaal ongelijk? Het economische argument ben ik met Jan wel eens. Het is een beetje een bubbeltje, maar de tweede argument kan natuurlijk wel verstandig zijn om zo'n land dan niet verder... Nee, maar ze zijn ook gewoon lid van de NAVO, dus een heleboel bij die pakket. Waarom is dat verstandig? Maar ik heb dus een huis tegen intensieve economische relaties met Turkije. De vraag is of je ze met de Unie moet hebben. Ja, precies, zoals je ook bent. En dat is dus, op dit moment is dat helemaal niet aan de orde. Ze komen er helemaal niet aan toe. Ja, jullie zijn ook nog eventjes snel een dagje langs wat minderheden geleid, geloof ik. Hè? De Syriërs, ja. Koerden, en iedereen blij, veilig, alles in orde, prima, leuk gehuisvest, frisse wc's. Nee, nou zoals u weet heb ik zelfs een boek geschreven over Moergabeel Klooster. Het Kansen Klooster in Turkije en heel Europa. Het hele gebied, de kleine Azië in Europa. 397 Christus. En ja, de Turken zijn bezig om het te onteigenen. En nu heeft de premier Erdogan wel aangekondigd dat hij ermee stopt. Maar de mensen in het klooster zelf die geloven er niks van. Die ontvangen geen van hem waarin hij dat bevestigt. Dus voorlopig gaan we rechtszaken tegen dat klooster door. Rechtszaken van het type. Dit klooster was vroeger een moskee. Maar het klooster is in 397 gesticht. Dus toen moest de profeet nog geboren worden. Of rechtszaken van het type. Deze grond hoort bij de staat. Nou, dat klooster dat beschikt er honderden jaren over de grond. Nou, ze kunnen nog wel een paar mee doorgaan. Het is een zootje daar, kunnen we wel samenvatten. Nou, dus van godsdienstvrijheid geen enkele sprake. Nou. En dan krijg je ook hele rare vragen van het type van... Wij willen dat Turkse kinderen in Nederland op school Turkse les krijgen. Maar ja, zelf, als je een andere taal daar gebruikt, om je voorbeeld te geven, de letters X, I en Q. Dat is verboden, toch? Ja, die zijn verboden, maar in het wet van strafrecht. Dus ja, die zijn Koerdisch. Ja, in het Nederlands gebeuren. Ik weet er wel wat vanaf weer, hè? Dat hoor je weer, hè? Ja, dat valt mee. Dus, ik vraag me ook echt af, waarom bellen we nog mensen, joh? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Dus ja, het is gewoon echt dat je denkt van... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Gewoon ook 2 uur Jan Roos aan te praten. Ja, nou, ik denk dat ik over... Het maakt echt niet uit, meneer Omtzigt, welk onderwerp, hoor. Een dossierkennis kan je mij wel toegeschrijven, ja. Ik heb wat, zeker. Hé, laten we het eventjes over iets een ander zootje hebben. Namelijk een binnenlands zootje. Want jij en onze grote vriend... Oskam, die hebben vragen gesteld over Joris Demmink. En die Ivo Opstelten die heeft weer meer tijd nodig om antwoord te geven. En waren die vragen nou op 10 januari gesteld? Klopt dat nou? Nee, deze vragen zijn midden september. Kijk, snap je het verschil tussen dossierkennis en geen dossierkennis? Dat is dus dat iets in september is gedaan en jij vraagt of het 10 januari was. Ja, maar dat maakt niet uit, je krijgt toch een antwoord. Dus je hebt natuurlijk een verschil tussen vragen en antwoord en een monoloog. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, maar het is een half jaar later. Je zat er een half jaar naast, Jan. Maakt het uit. Nou. Pieter? Nou ja, overigens is het in Den Haag meer standaard dan uitzondering dat vragen niet binnen 3 weken beantwoord worden, maar binnen 6 weken, dus dat ze uitstel vragen. Ja. Dat hebben ze gedaan, dus we hebben nu nog een week of 2 om de vragen te beantwoorden. En daarna kunnen wij rappelden op de vragen met antwoorden. Ja, maar wat verwacht je ervan, meneer Omtzigt? Nou ja, het interessante is dat we vragen stellen omdat ze het antwoord niet kennen. Ja. Dus we zijn zeer benieuwd naar het antwoord. Ja, en de kans is vrij groot. Dus ze zeggen, niks in het handje, we doen geen verder geen onderzoek. Meneer was niet in Turkije, laat me ophouden, maar op met een gezeur. Want Joris Demmink is er gewoon een hele aardige manier. Nou, er is een document opgedoken waar, een Turks document, waaruit zou kunnen blijken dat hij er wel geweest is. We vragen begrijp ik wel. Gehad hebben wat we ervan vinden. Maar het is een doofpot. En of ze er überhaupt onderzoek naar gedaan hebben. Ja, ik kan niet zomaar ergens iemand van beschuldigen. Maar ik ben wel heel benieuwd welk antwoord ze nu geven. Omdat ze gewoon heel stellig beweerd hebben dat zij hun onderzoek bewezen heeft dat er geen reisbewegingen waren. Ja, dat is gek, hè? Ja, en welk onderzoek is er dan gedaan? Dat hebben ze eigenlijk nog geen opmelding over gegeven. Dus dan wachten we met spanning op de antwoorden. Ja. Nou, we volgen de zaken met jou, Pieter. Dat doen we. Ik hou jullie op de hoogte. Ontzettend bedankt. Slaap lekker. En ga je morgen weer aan het werk of hebben jullie nog steeds vakantie? Morgenochtend heb ik om 9:30 eerst afspraak in Den Haag. Van 10 uur tot 11 uur 's nachts. twee lange debatten. Eentje over het belastingplan en eentje over de verhuurheffing. Ah, gezellig man. Dan heb je echt een leuke geniet dag ervan. Van de boeg. Heerlijk. Nou, Pieter, ga lekker slapen, want morgen wordt het nog slaapverwekkender dan straks in bed. Nou, de belastingplan is niet slaapverwekkend. Nee, morgen maar goed op. Wij komen nog een paar interessante dingen aan. Wij gaan opletten. Pieter Omtzigt van CDA, dankjewel. Dank. En slaap lekker. Oké, goeienacht nog. Doei. Het Haags geluid. De panter is bang voor een algemeen seksverbod. Dagboek van de liefdespanter. Per 1 januari is het zowel in de horeca als in de winkel verboden alcohol te verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Nu is die leeftijdsgrens voor lichtalcoholische dranken nog 16. Ook is het vanaf 2014 verboden check en sigaretten te verkopen aan 16- en 17-jarigen. Dit mede om een homogeen beleid richting middelengebruik door jongeren te creëren. Nou zou je kunnen denken, goed idee, want al dat coma-zuipen, daar sterven al die half ontwikkelde hersencelletjes maar vanaf. Of al dat roken, daar krijgen die frisse kinderlongen maar de nicotinetering van. En natuurlijk valt er iets te zeggen voor het idee kinderen in bescherming te nemen, zolang ze niet lichamelijk en geestelijk wilsbekwaam zijn. Maar nog los van de vraag of het helpt, die betutteling, heb ik twee bezwaren. 1. Is dit een taak van de overheid? Of hebben die kinderen gewoon misschien nog ouders aan wie we de schone taak van het opvoeden moeten kunnen toevertrouwen? En 2. Waar houdt het op? Gaan we dan binnenkort ook een landelijk vetverbod tot 18 jaar in het leven roepen? Want van vet word je dik en ga je dood. Of een landelijk seksverbod. Want er komen maar SOA's en tienerbaby's van. Of misschien zelfs een spreekverbod. Dat is trouwens niet eens zo'n slecht idee. En wie zegt dat we de leeftijdsgrens tot 18 moeten beperken? Straks zijn we zelf nog aan de beurt. Dit soort wetgeving is namelijk altijd afkomstig van lieden en partijen die, meestal namens de een of andere godheid, menen te weten wat goed voor ons is. Voor ons allemaal. Die deze overtuiging krachtdadig en liefst zonder tegenspraak over de hoofden van de domme en de goddelozen willen uitstorten. Het enige wat je nodig hebt is een kamermeerderheid voor zulke gekkies en je zit levenslang aan de kruidenthee. Dus wees waakzaam en kijk uit voor lieden die menen goed willen doen voor ons eigen fucking bestwil. Ons bestwil maken we namelijk verdomme zelf al uit. Proost! Dagboek van de liefdespanter. Je bent ondernemer, je bedrijf gaat bijna naar de kloten en je houdt van een pilsje? Bof jij even met Café de Zaak. Hier krijg je gratis bedrijfsadvies bij je bier. Goedendag, Rick IJzing Smeets. Hele goede nacht terug, hallo. Rick. Alles goed, Rick. Sorry, nog één keer? Alles goed, Rick. Alles gaat helemaal goed, ja. Mooi, man. Ja, druk bezig. Jij hebt een mooi initiatief, iets met kroegen en gratis advies geven. Ik mag toch hopen dat de drank om zitten van jullie is, hè? Nee. Sterker nog, er wordt helemaal geen drank omgezet. Oh. Die hebben wij weer gratis gekregen van Heineken. Maar daardoor kunnen wij wel weer alles gratis aanbieden. Wat is dit? Zijn ze niet echt gewend volgens mij bij de Heineken gratis drank weggeven? Wij hebben het tenminste nog nooit meegemaakt. Nee, voor ons was het ook voor het eerst, maar het ging redelijk makkelijk, moet ik zeggen. Nou, vertel eens op. Wat is het idee? Ja, retail consultant en ik zat te praten met een vriend van mij. Die is reclamestrateeg. En wij zagen alle negatieve berichten over het MKB voorbij komen. Ik heb daar in mijn dagelijkse werk het gaat namelijk helemaal niet goed met het MKB. Hè. 40% geeft aan het heel financieel zwaar te hebben. Dit jaar wordt het record aan faillissementen. Ja. Maar liefst 1000 stuks. En toen dachten wij, kunnen we niet iets verzinnen? Zodat wij deze mensen kunnen helpen of advies kunnen dienen. Met Rick. Het advies, ja. Jan vroeg, wat is het idee? En het intro van het idee duurt nu al 3 minuten. Kan je even zeggen wat het idee is? Godsamme kraken. Café de Zaak, advies voor je zaak op de achterkant van een bierveeltje. Ja, zeg dat, godverdomme dan, man! Jezus! Dat is duidelijk, hè? Knippen we het eerste stuk er gewoon uit. Ja, nou, dat lijkt mij wel verstandig, zeg. Wat een slapgeouwe neus. Oké, dus je hebt een café, dat heet Café de Zaak. Waar staat dat ding? Elke 3 maanden op een andere plek in Nederland. Oh, dat heet in Amsterdam. Oké, het is geen fysieke plaats. En, maar die geeft tips over hoe je niet naar de kloten gaat? Eigenlijk wel, daar komt het op neer. Nou, kan het ook, hè? Ja, maar Rick is dus retail manager en hij heeft een vriend die is reclamestrateeg. Nou, en dat heeft hij toch al verteld? Dat zijn twee beroepen waarin je mensen adviseert hoe je niet in de kloten moet gaan. Ja, dat heeft hij net ook al verteld. Jawel, maar ik val het nog maar even samen voor het geval de rest van de mensen in slaap gevallen is. Ja. Ja, en wat voor problemen... Ja, en wat voor problemen kom je allemaal tegen? Een heleboel. Ja, een heleboel. Nou, ik zag er niet aankomen. Je gaat ze niet allemaal opnoemen, hè, Rick? Nee, ik zal er eentje opnoemen. De voornaamste. Waar gaat het om? Ja. Mensen zeggen, de crisis, iedereen gaat daarop achteruit. Maar dat zijn de meeste problemen die wij tegenkomen, hebben niks te maken met crisis. Waarom dan wel? Nou, er zit een HEMA om de hoek en ik verkoop fotolijstjes. Ja, dan moet je eventjes gaan nadenken. Ja. En dat kunnen we dan doen op zo'n avond. En dan zeg je dan ga uit de fotolijstjes? Of zeg je dan... Ik ben nieuwsgierig wat je dan tegen die mensen... Ja. En dan gaan die mensen zelfs nog naar kloten, want die hadden dus een fotolijstjeshandel en nou niet meer. Misschien zeg ik dan ga uit de vogellijstjes en ga in de cocaïna. En dan zijn ze nu binnen, dat kan toch ook? Oh ja. Of zeg je dat niet, Rick? Ja. Nee, dan gaan wij samen met deze man zitten nadenken over wat hij dan heel erg leuk vindt. Want toevallig deze man zit op echt een super vette plek midden in Amsterdam. Ja. Kon niet beter. Nee. Alleen hij verkocht fotolijstjes naast de HEMA. Ja, hey, Ricky. Yes. There's no such thing as a free lunch, my love. Dus dat jij gratis advies uitdeelt, dat vertrouw ik voor geen meter. En dat heeft niets met mijn achtergrond als die van het oude volk te maken. Nee, dat horen we vaker, maar dit is echt gewoon... Hoor je dat echt vaker? Want het is echt, ik heb nooit zoiets raars gehoord. Nee, serieus. Als je dit vaker hoort, vind ik vreemd. Je begreep niet wat ik zei? Ja, ik begreep wel wat je zei, maar dat hoor ik echt nooit iemand zeggen, behalve jou. Ja, maar jij zit ook vaak ergens anders dan Rick, want Rick zit vaak bij ondernemers met een biervultje. Die hoort wel vaker rare dingen. Is niet, Rick? Geef daar geen antwoord op, want we hebben geen tijd meer. Ah, ja, precies. Het wordt soms gewantrouwd, ja. Wat verdienen jullie eraan dan? Waar komt en het is helemaal niks. En, nee, helemaal niks. Nee, maar Rick, waarom dan? Omdat, dat zeg niet leuk. Oh, dat vind ik leuk. Ik was al bang dat je ging zeggen. Dat vind ik leuk. Maar ben je van generatie Y toevallig? Welke generatie is dat ook weer? Oh, god, weet je ook al niet. Nou ja, nee, dat is een altruïstische generatie die dan echt, weet je wel, ook een hart heeft. Ja, dat schijnt ook voor ons gezegd te worden. Ja, gaat verdamme, Rick, hoe oud ben je? Sorry? Hoe oud ben je dan? 27. En heb je een hart? Dat de experts of de adviseurs of de mensen die daar in die zaal zitten niet ouder zijn dan 32. Oh, zijn ook nog jonge MKB'ers? Ja, nee, MKB'ers mogen alle leeftijden hebben. Oh, okay. Aan de andere kant van hoeveel, de tafel, hoeveel van die adviseurs heb je dan op zo'n avond? We hebben er ongeveer 20. En dan doen we tussen de 30 en de 40 ondernemers per avond. En is dat dan één op één? Krijg je toevallig een gozer of meisje toegewezen en dan moet je het dan mee doen? Of zeg je nou, doe mij die maar? Of krijg je de 10? Nee, zo ordinair iedere keer, man. Nee, in principe is het gewoon één op één of twee op één. Want het komt wel eens voor dat er teams zijn. Het kan zijn dat we die avond gewoon gaan kijken. Oké, misschien moet je met die of die gaan praten. Maar in principe moet je het er gewoon mee doen, ja. En zuipen jullie er veel bij? Ik weet niet of we echt veel gaan zuipen, maar er moet bij gezopen worden, want dat is het idee van het café. Ja, precies. Ja. En dat helpt ook aan qua creativiteit. Want ik heb ooit in de reclame meegezeten, ouwe Rick, en daar kwam geen moer uit mijn poten als ik niet had gedronken. Nee, maar dat was die generatie weer voor mij. Ja, ja dat klopt, ja, dat klopt wel hoor. Ja. Generatie zuiplap, dat klopt wel. Ja. Ik zit nog steeds met allemaal problemen. Ja. Ja. Ah, joh, en die schulden ook, hè? Ja, en dan moet ik s'nachts radio maken. Hoe zielig is dat? Ellendig. Nee, maar hartstikke leuk. En waar vinden mensen als die denken, ik heb een MKB-bedrijf en mijn god, wat gaat het beroerd. Ik zit hier met mijn fotolijstjeswinkel om de hoek bij de HEMA. Ik moet geholpen worden. Waar vind ik dan informatie? Rick? Ja, ik heb toch, sorry, slecht nieuws. We zitten helemaal vol voor de eerste avond. Jongen. Dan noem je toch gewoon een website? Ja, zeker. cafedezaak.org. Daar kan je alles vinden. Nou, top, Erik. Hey, onwijs. Over drie maanden doen we er weer een. Hopen we weer. Maar misschien kom ik wel even langs, want ik kan ook wel helpen. Nee hoor, ik doe helemaal niks gratis, joh, mafkees. Nee hoor, Rick. Nou, hartstikke veel succes met Café de Zaak. En het is ook best heel aardig van jullie. Ja, ik vind jullie zijn lieve poepeskeetjes. Ja, echt waar. Nou. Ja, super, bedankt. Ja, graag gedaan. Hoi, mazzel. Goedenavond. Doei. Oh, de naneuk. Ja, je kan de hele week nog steeds bellen naar 06-3009-009 of 9009, weet ik veel. Of mailen naar echtejan@poon.tv voor de pitch en voor de echte Jan Leaks. Nu vraag je waarschijnlijk af, wie is volgende week de gast? Nou, Jan, zeg het eens. Dat is de verrassing, hè? Ah, we hebben een verrassingsgast. De verrassing, ja. Dat is er helaas niet al te veel ja, over we kunnen het niet zeggen, maar dat heeft met de beveiliging te maken, ja, neem ik absoluut. Aan, hè? Ja, absoluut. Ja, zonder meer. Ja, als je zegt over deze gast dat die komt, ja, dan dat kan gewoon... Dat nee, is, nee, dat joh, gaat daar schrikken mensen van. Dat moet je niet willen allemaal. Nee, daar moeten we mee voorzichtig zijn. Wat vond je het vandaag, Jan? Wat zeg je? Wat vond je er vandaag van? Ik vond mezelf heel erg sterk. Je was onverschillig scherp, hè? Je was ook op het gemene af. Nee, was niet zo. Dat heet kritisch. Dat kan, hè? Oh. Ja, dat is een keuze. Hey, hey, en, het waait. Nou, ik dacht dat het echt was. Kijk nou wat. Maar goed, in ieder geval, meneertje Schaken was hier. Nou, ik hoop dat het goed gaat met haar. Ja, en het is nogal lange weg die ze te gaan heeft, heb ik het idee. Nou, mijn Marietje komt wel goed door Europa. Dan vraag ik me af of dat wel goed komt. Ja, daar heb ik over. Over Europa. Ja. En we gaan eerst met een Sinterklaas vieren met, of zonder Zwarte Piet. Ah, god, zo maar kijken. In ieder geval, ik wil dus jullie allemaal... Dus vijf weken of zo. Ah, joh, kan mij erop. Echt. Hartelijk bedanken voor het luisteren naar Echte Jan. Ik wens je een prachtige week lieve toe. Lieve jullie de waren. Tot volgende week. Zo is en het. Dan zijn we er weer. En met wie? Dat zeggen we nog niet. Dat is dus die verrassing waar we het over hebben. Daag. Daag. Jongen. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik wou even besluiten met het volgende. Dat is wel je weer groter. Je wil naar je bed? Mag. Ja, je bent naar je bed. Maar hoor. Nee. Hey, Reus! Ja. Kop dicht.